بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما اموالكم واولادكم فتنه اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی جو ہے اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اور عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ عنوانات یہ ٹاپکس جو ہم لوگ کہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں، کہاں سے ملتے ہیں۔ یاد رکھیے ہم لوگ یہ عنوانات یا عناوین جو ٹاپکس ہیں یہ خود سے سلیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ جب لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں، سوالات کبھی نیٹ کے ذریعے آتے ہیں، ای میلز کے تھرو آتے ہیں، واٹس ایپ سے آتے ہیں، اور بھی بہرحال لوگ کبھی کال کر کے بتاتے ہیں، وہ سوالات جب جمع ہو جاتے ہیں اور ایسے سوالات ہم جو 50-60-100 کے درمیان اگر ہو جاتے ہیں تو ان سوالات کو پھر جمع کر کے ہم ایک سوچتے ہیں کہ ایک عنوان بنا دیں تاکہ پھر جو لوگوں نے سوال کیا ان کے سوالات کے اس میں جواب بھی آ جائے اور ساتھ ساتھ وہ عنوان کا وضاحت، کلیریفیکیشن یا اس کے تعلق سے مسائل یا اس کے فضائل وہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں۔ تو اسی طرح پچھلے کچھ سالوں میں بہت ساری ریکویسٹ وہاں پر جمع ہوئی تھی کہ اولاد کی پیدائش کے بعد کیا کرنا ہے، تو الحمدللہ ہم نے ایک پورا تفصیلی عنوان لیا تھا اولاد کی پیدائش کے بعد کیا کیا کرنا ہے۔ تو ہم نے اس کی پیدائش کے دن سے لے کر اس کے ساتویں دن سے لے کر اور اس کے بعد کے چند جو ہے ہفتوں تک کی جو ہے تفصیلات اس میں رکھی تھی کہ کیا کیا اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کی پیدائش کے بعد سے کیے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور بھی سوالات جمع تھے ہمارے پاس جس میں خاص طور سے یہ سوالات تھے کہ حمل کے دوران کے مسائل، مطلب بہت سارے مسائل آتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے انسان ہیں تو پھر وہ نکاح کریں گے تو اولادیں پیدا ہوں گی، اولادیں پیدا ہوں گی تو اولاد پیدا ہونے کے بیچ میں جو مرحلہ ہے جس کو حمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پریگننسی جسو کہیں گے، تو اس دوران بہت سارے مسائل آتے ہیں، کبھی نماز کیسی پڑھی جائے، رکو نہیں ہوتے ہیں، سجدے ہوتے ہیں، فلاں مسئلہ اس میں آ رہا ہے، بچے کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے، ڈاکٹری اعتبار سے کچھ مسائل آتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے سوچا کہ پھر انشاءاللہ عزیز بہت سارے چونکہ سوالات اس پر آ رہے تھے میں نے سوچا چند باتیں اس میں رکھ دوں۔ طبی لحاظ سے یا میڈیکلی اس کے اندر میں بہت زیادہ ڈیٹیلس میں نہیں جاؤں گا چونکہ ابھی عنوان شریعہ پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ سوالات کے اندر اگر طبی کوئی ایسی بات ہو یا میڈیکلی آپ کو پوچھنا ہو تو بہرحال آپ اس میں جو ہے پوچھ سکتے ہیں، چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم سیشن میں یا پہلے ٹاپک میں ہی ساری چیزیں کور کریں۔ تو آج جو ٹاپک یا عنوان میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہوں گا حمل کے دوران اور اس کے بعد کے کرنے والے اعمال، اس لیے کہ بہت ساری خواتین اور مرد حضرات کی طرف سے سوال آئے کہ اب میری بیوی حمل کی حالت میں، پریگننسی میں، اولاد ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اس میں کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، یا پھر کیا کیا چیزیں ہو، یا سنت سے کیا چیزیں ثابت ہیں، دعاؤں کے اعتبار سے ہم کیا کریں، کیا یہ سورہ پڑھنے سے اولاد خوبصورت پیدا ہوتی، وہ سورہ پڑھنے سے ڈلیوری نارمل ہوتی، فلاں آیتیں پڑھ لینے سے کیا یہ فوائد ہوتے، کئی سارے سوالات تھے۔ آئیے میں ان سوالات کو میں نے جمع کیا آفس میں رکھ دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سوالات یہ بھی تھے کہ بچہ پیدا ہوتی تو خوشی کی بات ہے لیکن انتقال کر جائے تو پھر اس کا مسئلہ کیا، تو میں نے سوچا یہ تمام باتیں اس کے اندر انشاءاللہ عزیز ایک ٹاپک کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بہت ساری باتیں ایک ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ آئیے اپنے عنوان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر چند انبیاؤں کی دعاؤں کو نقل کیا، ان دعاؤں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دعا سے جو ان نبیوں نے کی کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے اولاد طلب کی، اولاد مانگی، تو پتہ چلا اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ایک بہت عظیم بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے، اور اتنی عظیم اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد نہ تھی انہوں نے بھی رب العزت سے اولاد کو مانگا، تو پتہ چلا اولاد ایک عظیم ترین نعمت ہے، اس وجہ سے کہ انبیاء نے بھی اس کو طلب کیا جبکہ ان کو نہیں تھی، جس میں بالخصوص ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آپ دیکھ لیں اور زکریا علیہ الصلاۃ والسلام آپ دیکھ لیں، یہ دونوں جو ہے بڑے انبیاء ہیں اور ان کو دونوں کو اولاد نہیں تھی، اللہ رب العزت نے ایک طویل زندگی کے بعد جب بال سفید ہو گئے، سمجھا، مطلب بڑھاپے کے قریب ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تب جا کے ان کو اولاد عطا کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے اولاد اللہ رب العزت کی ایک عطا کردہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یاد رکھیے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہر نعمت کے ساتھ ایک آزمائش بھی جڑی ہوتی ہے، ہر نعمت کو سنبھالنا اپنے آپ میں ایک آزمائش بھی مومن کے لیے بن جاتی ہے، مال نعمت ہے اگر صحیح استعمال نہ ہو تو آزمائش ہے، اولاد نعمت ہے تربیت نہ کی جائے تو آزمائش بن جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں، تو لہٰذا نعمت ہے تو پھر آزمائش بھی ساتھ جڑی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اسی بات کو سورہ نمبر 64 اور آیت نمبر 15 میں فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور اولاد میں تمہارے لیے فتنہ ہے، اس معنی میں کہ یہ نعمت تو ہے لیکن جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اگر غلط استعمال ہو جائے یا صحیح تربیت نہ ہو تو وہ اتنا ہی بڑا فتنہ بن جاتی ہے، تو مال فتنہ ہے اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، اللہ رب العزت نے کہا، ٹھیک، اور اولاد ایک عظیم نعمت ہے، اس تعلق سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو نقل کیا، سورہ نمبر 37 سورہ صافات کی آیت نمبر 100 میں، ربی حبل من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، دوسری جگہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے نقل کی اور فرمایا، کہا ربی حبل من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے تیری طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو یہاں دیکھیے دو انبیاؤں نے اولاد کی نعمت کو طلب کیا، یاد رکھیے، تو لہٰذا جس کا بھی نکاح ہو وہ لوگ ظاہر سی بات ہے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو اولاد ہوں گی، انہیں بھی چاہیے کہ ایسی دعاؤں کا وہ اہتمام کرے، چونکہ نکاح کے بعد انسان کو اولاد ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت جب لوگوں کو اولاد دے دیتا ہے تو لوگوں میں سے کچھ لوگ یاد رکھیے، یا تو اولاد ہونے سے پہلے یا نہ ہونے کی شکل میں، یا تو اولاد ہونے کے بعد رب العزت کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں، اور اس بات کی گواہی خود قرآن نے دی، یاد رکھی، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں رکھ رہا ہوں، قرآن میں اللہ رب العزت نے اس بات کو وضاحت کی، مطلب یہ نعمت جو دی جاتی ہے اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے بدلے کبھی کبھار ہم کفر کر بیٹھتے ہیں، کبھی کبھار ہم شرک کر بیٹھتے ہیں، چاہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کے ہونے کے بعد، اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کا ایک خاکہ کھینچا، یا چند لوگوں کے تعلق سے بات بیان کی، یا وہ لوگ جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سچے نہیں ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے تعلق سے بیان کیا، سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179 اور 190 میں فرمایا کہا، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا، ایک جسم سے پیدا کیا، مطلب آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، مطلب ہوا کو بنایا، تاکہ وہ اسے اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے، ٹھیک، یہ ہوا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے بات، پھر فرمایا، پھر جب بیوی سے قریب قربت حاصل کی، اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، مطلب بہت تھک گئی، حمل اینڈ سٹیج پہ پہنچ گیا، پیدائش کے قریب پہنچ گیا، اللہ نے فرمایا بوجھل ہو گئی، تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے، اگر تو نے ہم کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے، پھر اللہ فرماتا ہے آگے، سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کا شریک قرار دینے لگے، سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے، تو انسانی فطرت کا ایک خاکہ کھینچا، جب اللہ سے انسان نعمت مانگتا ہے، رب العزت اس کو اولاد کی نعمت دیتا ہے تو وہ تب تو کہتا ہے اللہ، اس اللہ سے نظر مانگتا ہے، اللہ اگر تو اولاد دے دے صحیح سلامت تو ہم تو تیرے شکر گزار بندے بنیں گے، لیکن جب اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے تو یہی والدین پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں، یہی والدین اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی، جب وہ نعمت دیتا ہے، دیکھو اولاد نعمت ہے، نہ ہونے کی شکل میں آزمائے جاؤ تو بھی شرک مت کرنا، دیے جانے کی شکل میں جو ہے نعمت کا شکر ادا کرنا اور کبھی رب العزت کے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن آج ہمارے سماج میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے یا اس کی پیدائش کے بعد کتنے نہ جانے ہم شرک کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کا ذریعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے اولاد ہمیں نصیب ہوئی، جبکہ اللہ نے خاکہ کھینچ دیا کہ مانگتے اللہ سے، مصیبت آ جائے, حمل کا آخری وقت تو دعائیں کرتے اللہ صحیح سلامت دے دے ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے, اللہ عطا کر دیتا ہے تو پھر شرک کرنے لگ جاتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو اس نعمت پہ ہم غلط راستے پر چلے جائیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اولاد کا قتل کرنا پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد اسلام نے سخت گناہ مانا ہے, سنگین جرم مانا ہے, ایک بہت ہی بڑا کرائم مانا ہے. اس بات کو بھی یاد رکھیں. یہ وضاحت میں کیوں کر رہا ہوں, چونکہ آج کے جدید دور میں انسانوں نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جو طریقہ دنیا کے اندر اللہ کی لاکھوں اور کروڑوں مخلوق, ایک گنتی کے اعتبار سے 3 بلین سے زیادہ اللہ کی مخلوقات, 300 کروڑ سے زیادہ مختلف مخلوقات ہیں, ان مخلوقات میں سے کسی میں بھی یہ سسٹم پایا نہیں جاتا جو انسانوں نے ایک سسٹم رائج کیا ہے, اپنی اولاد کو ہونے سے پہلے قتل کر دینا. اللہ کی کتنی مخلوقات ہے دیکھیے, جانور ہیں, کتنے قسم کے, ایک کو بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اپنے اولاد کو ضائع کرتا ہے پیدا ہونے سے پہلے, ایک کو بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ضائع کرتا ہے اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے. سب کے سب اپنی اولادوں کو پیدا کرتے ہیں, ان کو پالتے ہیں, ان کے پالنے میں اپنے جسم کو برباد کر دیتے ہیں. مرغی کو لے لیجیے مثال کے طور, کتنے دن بھوکی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے. مچھلیوں کو دیکھ لیجیے آپ, کتنے دن بھوکے ہوتے ہیں. ان ماؤں کو دیکھیے, جانوروں میں سے جو ماں بنتی ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کہیں یہ جانور ایسا تھا پیدائش کا ایسا ہو گیا, مطلب وہ کھاتی نہیں ہے پیتی نہیں ہے, دن رات حفاظت کرتی. لیکن انسانوں نے اللہ رحم کرے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا اور بچوں کو مارنے کا سسٹم ایجاد کیا جس میں وہ بچوں کو آسانی سے ابارٹ کر دیتے ہیں. اور خاص طور سے ہمارے جیسے ممالک کے اندر بر صغیر میں یہاں لڑکا اور لڑکی کی ایسی تمیز ہم نے کی کہ لڑکیوں کو بے تحاشا جو ہے مارنا شروع کر دیا. یہ اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی یہ جرم نہیں کرتی سوائے انسان کو چھوڑ. تو اس کو اسلام نے بڑا سنگین جرم مانا ہے. لڑکا ہو یا لڑکی ہو, دونوں اللہ کی نعمت ہے, یاد رکھیے, ہمیں قبول کرنا چاہیے. اور اللہ نے قرآن کے اندر اس چیز کو حرام قرار دیا, سخت گناہ قرار دیا, سن قرار دیا کہ کوئی انسان اپنے بچے کو پیدائش سے پہلے, یا عربوں میں ایک طریقہ تھا پیدائش کے بعد وہ مارتے تھے, چونکہ جب مشینیں وغیرہ نہیں تھیں تو پتہ نہیں چلتا تھا لڑکا ہے لڑکی, تو پیدائش کے بعد لڑکیوں کو قتل کرتے تھے. آج کے دور میں پیدا ہونے سے پہلے پتہ چلا تو قتل کرتے, اس لیے میں نے یہ جو ہیڈنگ دی وہ دی, پیدائش سے پہلے یا بعد میں قتل نہ کرے, یاد رکھیں. اب آپ کہیں گے پیدائش کے پہلے تو سمجھ میں آتا ہے, بعد میں آپ نہیں جانتے ہیں, آپ نہیں جانتے ہیں. اسٹیٹسٹکس کو پڑھیے, گورنمنٹ بیوروز کی رپورٹس کو پڑھیے کہ لڑکی کو کس کس ڈھنگ سے مارا جاتا ہے پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد. میں ان طریقوں کو ڈیفائن نہیں کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ ریکارڈنگ ہوتے ہیں, کہیں ایسا نہ اللہ رحم کرے کوئی ایک آدمی اس طریقے کو اپنا لے تو ہم گناہ گار ہو جائیں. ورنہ اگر میڈیکل کی آپ بکس پڑھیں گے, فرسٹ ایئر میں جو میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں ان کی بکس میں آپ کو ملے گا کس کس طریقوں سے بچوں کو ہمارے ملک میں قتل کیا جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد. اور جرم ثابت نہ ہو بول کر اتنا اس کو وائٹ کالر لے جاتے ہیں کہ جرم ثابت بھی نہیں ہو سکتا, جرم ثابت بھی نہیں ہو سکتا ہے. نیمونیا ثابت ہو جاتا ہے, کبھی گلے میں کچھ چوک اپ ہو گیا ثابت ہوتا ہے. یہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن کے ہوتے ہیں, کبھی کبھار تو ان کو دواخانوں میں یہ عمل کر کے مرنے کے بعد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. بہرحال اسلام میں لیکن یہ سنگین جرم ہے. ایک مسلمان قطعاً نہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو کسی بھی وجوہات کی بنیاد پر اپنے بچوں کو نہ ساقط کر سکتا ہے, ابارٹ کر سکتا ہے, سوائے مجبوری کی شکل میں کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو یا پھر بچہ مر چکا ہو تو ظاہر سے مجبوری ہے, اس کے علاوہ نہیں کر سکتا, یاد رکھیے. اور پیدا ہونا اس کا رائٹ ہے, یاد رکھیے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتا اور کہتا, دیکھیے قرآن میں, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے نہ مارو کہ کیا کھلاؤں گے, روزی کی ڈر سے مت مارو. آج ہی ہو رہا ہے, اب ہم تو 2 ہیں, اب تیسری اولاد ہو جائیں کیا کھلائیں گے, ہم تو 3 ہیں, ایک اولاد پہلے سے دوسری ہو جائیں کیا کھلائیں, آپ ذمہ دار نہیں. اللہ فرماتا ہے اور مفلسی کے کیا کھلاؤں گے, اس ڈر سے, غریبی کی ڈر سے, خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو. ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں, اللہ فرما رہا ان کو بھی, نحنو نرزقہم, ان کو بھی ہم دیں گے, تم ہی ڈر رہے ان کو کیا کھلاؤں گے, ہم دیتے ہیں. وَإِيَّاكُمْ, اور تم کو بھی ہم دیتے ہیں. اور اللہ فرماتا اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ قِطْعًا كَبِيرًا, اور ان کا قتل کرنا ہے ایک یقیناً بہت بہت بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑی قطع ہے. دوسری جگہ فرمایا اور کہا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت 151 میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, اور اپنی اولاد کو اس ڈر سے نہ مارو کہ مفلسی کی ڈر سے کیا کھلاؤں گے. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ہم تم کو بھی دیں گے اور ان کو بھی روزی دیں گے. پہلے اس میں کہا اولاد کو بھی دیں گے تم کو بھی دیں گے, دوسری آیت میں کہا تم کو بھی دیں گے اولاد کو بھی دیں گے. پہلے اولاد کے بارے میں تذکرہ ہوا پہلی آیت میں, اور بعد میں تمہارا مطلب ہمارا ہوا. اس آیت میں پہلے تذکرہ ہو رہا ہے تم کو دیں گے اور پھر اس کو, مطلب کسی بھی ڈر سے مت مارو, کہ ان کو کیا کھلاؤں گے یا خود کا کیا ہوں گا ان کے پیدائش کے بعد، دونوں کو اللہ تعالیٰ سنبھالنے والا ہے۔ تو اسلام میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک انسان اپنی اولاد کو قتل کرے۔ اب اولاد کی پیدائش ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے اس کے ماں کے لیے، یقیناً باپ کے لیے بھی یہ مرحلہ تکلیف دہ ہوتا ہے، جس کو کہیں گے سائیکولوجیکلی ہم کہہ سکتے ہیں، ساتھ میں ہو سکتا ہے کبھی فائنینشیل برڈنس، جس کو کہیں گے مالی اعتبار سے بیچارہ اس طاقت نہ رکھتا ہو اور بچہ نارمل نہ ہو کہ سیزرین ہو جائے یا اللہ نہ کرے کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو جائے، اس کے لیے بھی ایک فکر کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جس عورت کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ حمل کی تکلیف میں ہوتی ہے اور اس کی جان کے لالے ہوتے ایک طرح سے، تو یہ بھی بہت فکر مند ہوتا ہے، فزیکل نہیں لیکن سائیکولوجیکل تو ہوتا ہے۔ لیکن عورت کا معاملہ اور بھی زیادہ سنگین ہے، وہ فزیکلی بھی جو ہے پریشان ہے، سائیکولوجیکلی بھی وہ جو ہے پریشان ہے، نفسیاتی طور سے بھی پریشان ہے، جسمانی طور سے بھی پریشان ہے نا۔ اس کی پریشانی عورت کی تو بہت عجیب ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے ایک عورت کے لیے، یاد رکھیے۔ اور یہ جو ہے اس مرحلے میں سخت صبر کی ضرورت ہے، بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، ہر چیز کے معاملے میں ہر اعتبار سے بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ مرحلہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اس بات کو ہم سمجھیں۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 23 میں اس مرحلے کو اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے مرحلے کو تذکرہ کیا کہ وہ بھی حاملہ تھی، ان کو اولاد ہونے والی تھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوئی، وہ کیفیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک عورت کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 23 میں، فأجاه المقاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، فأجاها، اللہ فرماتا اور کہتا ہے، پھر جب اس کو مریم کو، اللہ فرماتا اور کہتا ہے، درد زہ، حمل کا درد ہوا، تو اللہ فرماتا ہے، اور تو وہ نکلی الى جذع النخلة، اور جبکہ وہ نکل کر گئی تھی اور جو ہے کھجور کے تنے کے نیچے آ گئی تھی۔ ہم پورا واقعہ جانتے ہیں کہ فرشتے نے آ کے کہہ دیا تھا کہ سمت میں چلے جاؤ، کھجور کے پاس، جھاڑ کے پاس چلے جاؤ، وہاں لیٹ جانا اور وہاں آرام کرنا، دھکا دینا تو کھجور وغیرہ اس جھاڑ سے گر جائیں گے، اس کو کھانا، اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے، جب وہ نکل کر اس نخلہ، اس جھاڑ کے طرف گئی، اس چیز کی طرف جہاں اس کو ان کو اشارہ کیا گیا تھا، اس تکلیف سے جو حمل کی تکلیف تھی، تو پیدائش کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کی، دیکھیے اس تکلیف سے مریم علیہ السلام کیا کہتی ہے، قالت یا لیتنی متو، کاش کہ ایسا ہوتا کہ میں کب کے مر چکی ہوتی، اور فرمایا مر گئی ہوتی اور لوگوں کو یاد سے بھی بھولی بسری ہوتی، لوگ مجھے بھول بھی گئے ہوتے، کاش ایسا ہوتا۔ اس سے علماء ایک مسئلہ بھی اخذ کرتے ہیں، کبھی کبھار ایسے جملوں کا ادا کرنا بھی درست اور جائز ہوتا ہے جس میں انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، جہاں ناشکری یا خودکشی کی نیت سے نہیں، لیکن وہ یوں ہی کہتا ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے کاش کہ میں مر چکا ہوتا۔ جیسا حدیث میں آتا ہے، قیامت سے قرب لوگ ایسے ہوں گے کہ جو مر گیا اس کو دیکھ کر رشک کریں گے اور کہیں گے کاش میں یہاں ہوتا، چونکہ باہر اتنے فتنے ہوں گے۔ تو یہ خودکشی یا دنیا سے بیزارگی یا اللہ کی دیوی زندگی سے بیزار نہیں ہے، لیکن اس تکلیف کے بدلے میں ایسے جملے ادا کیے جا رہے ہیں، محاورتن کہیے، یہ کیا کہہ رہی ہے، کاش میں مر چکی ہوں، سمجھ رہا، کاش میں ختم ہو گئی ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آخرت کے بارے میں سوچتے تو کہتے کاش میں ایک جھاڑ ہوتا، سوکھ جاتا، لوگ کاٹ لیتے اور جلا دیتے، معاملہ ہی ختم ہو جاتا، پھر دوبارہ اٹھ کر سوال جواب نہیں ہوتا۔ یہ ناشکری کلمات نہیں، بٹ یہ ایسے کلمات ہیں جو انسان اپنی بے بسی یا اپنی عاجزی اظہار کرنے کے لیے مہارتن کہتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھی کیا کہا، تکلیف کی، کاش میں مر چکی، یہ تکلیف ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بیان کیا سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں، اور کہا، ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وحنا علی وحن وفصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے، ووصینا الانسان بوالدیہ، اللہ تعالیٰ نے وصیت کی انسانوں کو کہ ان کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خاص طور سے ماں کے بارے میں، حملته، اس کی ماں نے اس کو حمل میں رکھا، اور حمل اس وزن کو کہتے ہیں عربی میں جو خود کا نہیں ہوتا، ایکسٹرا ویٹ۔ اسی لیے وہ آدمی جو آپ کا وزن اٹھاتا ہے اس کو اردو میں حمال بولتے ہیں، وہ اس کا وزن نہیں ہوتا پھر بھی اپنے پیٹ پر لاد کے وہ گھومتا ہے یا آپ کا سامان پہنچاتا ہے۔ تو حملت، تو اٹھا کے رکھا، حمل مطلب وہ ویٹ جو اس کا خود کا نہیں ہے، اور یقیناً وہ ویٹ کے حساب سے بچہ تو ہو سکتا کچھ کلو کا ہو، لیکن ماں کے لیے کتنی تکلیف ہے سمجھ سکتے ہو، ریڑھ کی ہڈی سے لے کر اس کے جسم، اس کے کمر اور اس کے پیٹ کا کیا حال ہوتا ہے، اور اس کے سائیکولوجیکل کنڈیشن کیا ہوتی ہے، مانو بہت عجیب یہ سچویشن ہے۔ جو لوگ ہیومن فزیولوجی پڑھتے ہیں یا سائنس میں پڑھیں گے وہ جانتے ہیں کہ ماں کے جسم میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں، جسمانی اور خاص طور سے

دونوں غلط ہے. حالانکہ تو حسد، نظر بد، یہ سب ہو سکتی ہے. تو لہٰذا کیا کرنا ہے آپ کو، خبر کو پرائیویٹ رکھنا ہے، بہت زیادہ عام نہیں کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی چل جائیں گا، کبھی کبھار فزیکلی آپ جائیں گے تو پیٹ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے لوگوں کو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بٹ آپ نے اس کو اچھل کود کر کے، ہنگامہ کر کے دنیا میں نیوز کو پھیلانا نہیں آتا. ایک تو کوئی نیا کام بھی آپ نہیں کرے دنیا میں جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا. سیکنڈلی، ان نیسسری کیوں اپنی نعمتوں کا اظہار کرے، نظر بد اور حسد کے چانسز ہائی ہو جاتے ہیں. تو فرسٹ کام یہ کرنا یاد رکھیں. دوسری چیز یاد رکھیں، اللہ کا شکر ادا کرے اس نعمت پر، اللہ کا شکر ادا کرے اس نعمت پر. آئیے یاد رکھیں اس تعلق سے، اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا، اس نعمت کے لیے چنا. اے اللہ شکر ہے، کتنے سارے لوگ ہیں دنیا میں جن کے نکاح ہوتے ہیں ان کو اولادیں نہیں ہوتی، الحمدللہ اے اللہ تو نے ہمیں اس نعمت کے لیے چنا، شکر ہے تیرا اس کے لیے، شکر ہے تیری ہر چیز پر. آنے والی تکلیفوں پہ صبر کریں گے اور تیرا شکر اس طرح بجا لائیں گے. یاد رکھیے یہ ہم کو کرنا، یاد رکھیے. اب یہ چاہے حمل کا مرحلہ ہو تو بھی کبھی تیری ناشکری اور ناشکری کلمات ادا نہیں کریں گے، چاہے وہ پیسوں کی قلت کی وجہ سے، چاہے وہ پیسوں کی قلت کی وجہ سے کچھ مسئلہ ہو جائے تب بھی تیری ناشکری نہیں کریں گے، چاہے معاملہ کچھ آگے پیچھے ہوتا رہے تب بھی تیری ناشکری نہیں کریں گے. ہر حال میں اب تیرا شکر ہم بجا لائیں گے، چونکہ تو نے ہم کو اتنی بڑی نعمت کے لیے چنا. اور اگر آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو تب تو تھوڑا سا مطلب کہیں گے، ایسے ممالک میں جہاں بچوں کو پہلے معلوم کیا جاتا ہے اور قتل کیا جاتا ہے، تو یہاں تو بین ہے، مطلب ایک خوشی یہاں نہیں ملتی آپ کو کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے گلف میں، یورپ میں، امریکہ میں آپ کو کیا ہونے والا ہے وہ بالکل جب ہی پتہ چل جاتا ہے، چونکہ وہاں لوگ بچوں کو قتل نہیں کرتے عام طور سے، لہٰذا وہ اسکریننگ کر کے پتہ کر لیتے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے، ان کے لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اگر جڑوا ہے تو ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، دونوں لڑکیاں ہیں دونوں لڑکیاں کیا ہے، پہلے پتہ کر لیتے تو کیا ان کی خوشی اور دوبالا رہتی، کہ پہلے سے ان کو معلوم ہوتا کیا ہونے والا ہے. اب ہم لوگوں کے پاس گورنمنٹ نے بین لگا دیا، کیوں کہ بچوں کو ایسا اللہ رحم کر دھڑلے سے قتل کیا، گورنمنٹ کو مجبوراً بین کرنا پڑا، ورنہ وہاں بین نہیں. یاد رکھیے آپ گلف میں جائیں گے، اگر آپ کی بیوی حاملہ ہے تو ڈاکٹر اسی وقت بتا دیں گے کیا ہے، تو وہاں قتل نہیں کرتے. اور قتل کیا تو ڈاکٹر بھی گیا، اور قتل میں اگر ماں شامل ہے تو ماں کو بھی قصاص دینا پڑتا ہے، اور باپ شامل ہے تو باپ کو بھی دینا پڑتا ہے قصاص. معلوم ہے آپ کو، اس کو خون بہا دینا پڑتا ہے، تو کوئی نہیں کرتا ہے قتل ماشاءاللہ. اس کی وجہ سے خبر پہلے مل جاتی ہے تو دوبالا ہو جاتی ہے، شکر اور بڑھ جاتا ہے انسان کا، ہے نا، بڑھتا ہے نہیں بڑھتا، بڑھتا ہے نا. ایک انسان ہے اس کو لڑکے ہے پورے، وہ اللہ سے امید کر رہا ہے اللہ مجھے لڑکی چاہیے، پہلے سے خوش ہو جاتا ہے اس کو لڑکی ہو رہی ہے نا. ایک انسان ہے اس کو پوری لڑکیاں تھے اور لڑکی کی خواہش رکھتا ہے، کیونکہ ظاہر سے خاندان کا نام چلے گا اس سے، ہو سکتا ہے اس کا دین اور دعوت کا مشن آگے لے کے چلے بچہ، ہو سکتا ہے اس کی تجارت اور بزنس لے کے چلے، تو یہ خواہش بھی اچھی، کوئی بری خواہش نہیں ہے. ہاں پورے سے لڑکے ہونا یہ خطرناک خواہش ہے، جس کے چکر میں لڑکیوں کو مارنا اور بھی خطرناک خواہش ہے. وہ خوش ہو جاتا ہے پہلے سے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دے دی جو میں چاہ رہا تھا، ہے نا. بہرحال تو وہاں دوبالا ہو جاتی، ہمارے پاس تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، کب ڈلیوری تک، ہے نا، جب ولادت ہوتی ہے تو پھر خبر آتی ہے اندر سے کیا ہو رہا ہے. اور خبر آنے سے پہلے بھی کوئی کر میں نے یہ سنا، لوگ باہر کھڑ رہے کہ اندازے تکے شروع کر دیتے، وہ زیادہ رونے کی آواز آ رہی لڑکی ہوں گی، مطلب پہلے سے الزام ہے کہ زیادہ بات کرنے والی تو ہوتی بھی زیادہ ہے، اب کم آواز آ رہی ہے مطلب لڑکا ہوں گا، ایسا نہیں ہوتا. ایسا میں نے سائنٹیفکلی تو نہیں پتا کہ لڑکی زیادہ روتی ہے اور لڑکا کم روتا ہے، پھر واللہ عالم، پھر میں نہیں جانتا ہوں اس معاملے میں. بہرحال تو ہم کو تو آخر تک رکنا پڑتا ہے، لیکن وہاں پر تو شکر ادا کرے ہر مرحلے پہ، شکر ادا کرے ہر مرحلے پہ، شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ. آئیے تیسری بات، نیک عورت تو ان کے نقش قدم کو دیکھے کہ وہ نیک عورتوں نے ان کو اولاد دی ہوئی تو کیا کیا. جس میں خاص طور سے قرآنی خواتین میں دو خواتین کا تذکرہ کروں گا، حنہ، ٹھیک ہے، جو کہ مریم علیہ السلام کی والدہ، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، اور دوسرا مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، دونوں کی ولادت کے تذکرے قرآن نے کیے. عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی ولادت کا تذکرہ کیسا کیا؟ کہا کہ انہوں نے اللہ سے نظر مانگی کہ جو کچھ میرے بطن اور پیٹ میں اللہ، میں تیرے گھر کے لیے نظر کرتی ہوں، میں تیرے لیے نظر کرتی ہوں اس بچے کو. لیکن انہوں نے سوچا تھا لڑکا ہوں گا، لیکن لڑکی بھی تو کہا اللہ، لڑکی تو لڑکے جیسے نہیں ہوتی، ٹھیک، لیکن انہوں نے جو نظر مانگی تھی پوری کر دی، اور ایک دعا کی تھی، اور دعا کیا تھی، انی اعوذ بک و ذریتہا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس کو اور اس کی نسلوں کو شیطان الرجیم کے مقابلے میں تیری پناہ میں دیتی. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی دعا قبول ہوئی اور مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دو شخصیت دنیا میں ایسی گزری ہے. ابن آدم بچے جب پیدا ہوتے ہیں شیطانہ کی چمٹی لیتا اور وہ روتے ہیں, ان دونوں کو شیطان نے اس وقت بھی تکلیف نہیں دی کیونکہ ان کی والدہ نے دعا کر لی. تو میں کہوں گا حنہ مریم علیہ السلام کی والدہ یا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی زندگی پڑھیے. میں نے ان پر تفصیلی ڈسکشن کیا ہے قرآنی خواتین لیکچر کے اندر میرے, کہ کیا زندگی تھی, کیسی زندگی تھی, کیسا ساری چیزیں جو جو قرآن ملتی ہے. اور دوسرا مریم علیہ السلام, ان کا بھی تذکرہ میرے قرآنی خواتین میں ڈیٹیل میں کیا ہے, اس کو آپ ضرور دیکھیں. سمجھا؟ تو بہرحال دیکھیے مریم علیہ السلام اور ان کی زندگی پڑھے, نیک عورتوں کی زندگی پڑھے, کیسے انہوں نے ولادت کی تکلیفوں کو برداشت کیا, کیسے ارادے تھے ان کی ہونے والی اولاد کے تعلق سے آگے چل کے کیا کیا انہوں نے اس معاملے میں, ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزوں کو آپ کریں. چوتھا کام کیا کرنا ہے آپ کو, خوب دعا کرنا ہے. سارے اعمال تو کرنا ہی ہے, نماز روزہ, میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں تو آپ بولیں گے نماز روزے کا میں نے نہیں کہا, ارے وہ تو فرائض ہیں, میں تو اس سے ایکسٹرا کیا کرنا ہے وہ بات کر رہا ہوں. تو دعاؤں کو مطلب سارے اعمال کے ساتھ خاص طور سے دعا کرنا ہے دو چیزوں کے تعلق سے, ایک بچے کی ولادت میں آسانی کے لیے ڈلیوری میں, دوسرا بچے کے تعلق سے کہ صحیح سلامت نیک صالح اور صحت مند. دو دعائیں, ایک اپنے لیے اور ایک بچے کے لیے, ٹھیک. اور بچے کے اندر یہ بھی شامل ہے بچے کی نسلوں کے لیے بھی دعا کیجیے, اس کے آگے والوں کے لیے بھی, کیونکہ یہ بچہ پیدا ہوں گا جنریشن آفٹر جنریشن نسلیں چلیں گی, دعا کیجیے. تو ایک اپنے لیے کہ حمل کی تکلیف, پیدائش کی تکلیف اللہ آسان کرے, کیونکہ ظاہر سے تکلیف تو ہے یا کتنا بھی آسان ہو. دوسرا بچے کے اور اس کے مستقبل کے لیے, ٹھیک ہے, اس کی پیدائش میں آسانی کے لیے, اس کے مستقبل کے لیے کہ صحیح ہو اور نیک ہو, سالم ہو, صحت مند ہو. آپ خوب دعا کرے یاد رکھیں, ٹھیک ہے. آئیے بچے کے لیے کیا کیا دعائیں کر سکتے ہیں, شادی ہونے کے بعد بھی یہ دعائیں کر سکتے ہیں آپ, خبر ملنے کے بعد بھی دعائیں کر سکتے ہیں آپ بچے کی, اور کسی بھی مہینے میں دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ دعائیں خاص ہیں, کیا دعائیں سنت سے ثابت ہیں, کیا دعاؤں کی کوئی تعداد ہے؟ نہیں, یہ بالکل عام بات ہے, آپ کر سکتے ہیں, یہ نہیں تو آپ اپنے الفاظ میں بھی دعا کر سکتے ہیں جو زبان آپ جانتے ہیں. آئیے لیکن کچھ دعائیں جو قرآن نے دی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی اور فرمایا ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما, یہ آپ کر سکتے ہیں. دوسری دعا ہم دیکھتے ہیں زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن نے نقل کی. زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ, اور زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. جب وہ محراب کا واقعہ ہوا مریم علیہ السلام کا, تو زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا وہ پھلوں کا واقعہ, تو انہوں نے بھی وہیں کھڑے رہ کر دعا کی, قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما, انک سمیع الدعا, تو دعاؤں کو سننے والا ہے. تو اولاد نہ ہو بھی تو یہ کرے, شادی کے بعد بھی یہ کر سکتے ہیں, اولاد کی خبر ملنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. ذریۃ طیبہ, اے اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما, جو خیالات اور اعمال کے اعتبار سے پاکیزہ ہوتے رہے دین کی چلنے والی ہوں. آئیے تیسری دعا جو ہم کو قرآن میں ملتی, کئی دعائیں اس میں سے دو چار رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, وہ دعا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے اور میری آنے والی اولادوں کو نماز کا پابند بنا, میری ذریت کو بھی, کیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ ہمیں مجھے نماز کا پابند, میری ذریت کو میری نسلوں کو نماز کا پابند بنا. ربنا تقبل دعا, اے اللہ تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. اسی طرح ایک دعا ہم کو قرآن کے اندر ملتی ہے, جو دعا سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 74 ہے, والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اور اللہ فرماتا ہے اور یہ دعا کرتے ہیں نیک لوگ متقی لوگ اللہ کے, والذین یقولون ربنا, وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب, اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, اور ہمیں جو ہے پرہیزگاروں کا امام بنا, پیشوا بنا, لیڈر بنا. بہرحال یہ کچھ دعائیں, اور بھی دعائیں قرآنیاں پڑھ سکتے ہیں, حدیث میں بھی کچھ دعائیں ملتی ہیں, آپ بہرحال کر سکتے ہیں, لیکن کوئی تعداد ثابت نہیں ہے, کوئی دعا مخصوص نہیں کہ اللہ کے رسول نے بتایا حدیث میں یہ دعا حمل کے لیے, حمل کی تکلیف کے لیے, اولاد کے لیے, یہ جنرل ہے چونکہ قرآن نے کہی آپ جنرل کر سکتے ہیں, یا آپ کی زبان میں اور بھی کیا دعائیں کرنا آپ بہرحال کر سکتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے, پانچواں نقطہ, اولاد کی تربیت کیسے کرے, اس کا علم حاصل کرے, اور اس دوران چونکہ حمل تو اب ٹھہر گیا, پریگننٹ ہے آپ, حمل ابھی اولاد کی پیدائش میں جس کو وقت ہے ڈلیوری میں, اس دوران بچے کا نام بھی سوچ لے. ایک تو اولاد کی تربیت کیسے کرے, فرسٹ ٹائم کوئی عورت ماں بن رہی ہے, ٹھیک ہے, پہلی بار کوئی آدمی باپ بن رہا ہے, اولاد کی تربیت اب ایک آپ کی ذمہ داری ہے نا, ایک نعمت ہے اولاد تو ایک ذمہ داری بھی ساتھ میں, تو آپ کو کیا کرنا ہے, اس کی تربیت کو میں کیا کیا کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے. تو آپ کتابیں پڑھیے, علماء کی تقریریں سنیے, یا دانشوروں کی, یا جو اس فیلڈ کے ماہر رکھنے والے کہ بچے ہیومن مطلب چائلڈ سائیکولوجی اس کو کیسا ٹریٹ کرنا, تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. فرسٹ تو شریعہ پوائنٹ آف ویو سے لے لیں, پھر ورلڈی پوائنٹ آف ویو سے مطلب شریعت کے لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے دونوں کیجیے آپ, تاکہ بچے کی اپ برنگنگ اس کو جو آپ کو بڑا کرنا ہے اس میں آپ کو یہ فائدے مند ثابت ہو. یاد رکھیے, تو لہٰذا اس کے لیے جو ہے آپ کو کتابیں اور علماء کی تقریریں آپ سن سکتے ہیں, اور اسی مرحلے میں بچے کا نام بھی سوچ لیں. کتنا لمبا وقفہ ہوتا نا ایک انسان کو معلوم ہونے سے, فرسٹ منتھ سیکنڈ منتھ تھرڈ منتھ معلوم ہو گیا تو اس کے پاس کم از کم 6 مہینے ہیں. لیکن ہمارے پاس عجیب مسئلہ ہے, نام بھی نہیں سوچتے. حالانکہ نام 7ویں دن تک رکھ دینا چاہیے, لیکن پیدا ہوتے ہی پہلے سے سوچا ہوا نام بھی رکھا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا پیدا ہوا, آپ نے اس کا نام ابراہیم چنا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر خطاب کیا تو کہا اے ابو ابراہیم, سیدھا مطلب جب پہلی بار ملے تو یہ کہا. پتا چلا کہ بچوں کا نام 7ویں دن تک رکھ دینا ہے, لیکن پیدا ہوتے ہی آپ رکھ سکتے ہیں, مطلب پہلے سے سوچ کے رکھیں گے تبھی تو پیدا ہوتے رکھیں گے نا. اچھا کتنے نام سوچنا ہے آپ کو, کتنے نام سوچنا ہے؟ 2, لڑکا ہوں گا یا لڑکی ہوں گی, چلو جڑوا ہے ٹوئنس ہیں, تو 4, کیونکہ انڈیا میں پتا نہیں چلتا نا لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں, تو 2 لڑکیاں ہوں گے یا 2 لڑکے یا پھر 1 لڑکی 1 لڑکا, تو یہ 2-4 میں سے کوئی ایک ایک نکال لیں گے, یہ میکسیمم. چلو ٹرپلٹ, 3 بچے ہونے والے, کو مسئلہ تو 3 لڑکیاں میکسیمم اور 3 لڑکے. کواڈرپلٹ, 4 ہونے والے, چلو ٹھیک ہے یہ بھی مان لیتے, تو 4 لڑکے اور 4 لڑکیاں, اس سے زیادہ تو نہیں نا. لیکن اتنا ہمارے پاس اس میں میس ہے, مسئلہ ہے. بچہ پیدا ہو گیا, 7ویں دن لوگ آ گئے, عقیقہ اور انعام کیا ہے, ابھی تو چنو بول لیں لیکن ابھی سوچے نہیں, طے کریں گے بعد میں. پھر وہ چنو منو لڈو ٹنکو پنکو بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے, اب اسکول تک پہنچ گیا, اب تو نام طے کرنا ہی پڑے گا, اسکول میں لے جانا تب نام طے ہو رہا ہے. نہیں, یہ طریقہ یاد رکھیں. بلکہ علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے ہر بچہ روز قیامت اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا, تو وہ اولادیں جو آپ کی مری بھی پیدا ہو ان کو بھی نام دینا چاہیے, چونکہ وہ بھی نام سے پکاری جائیں گی. اللہ کے پاس اٹھنے والی وہ اولادیں, اگر 4 مہینے سے بڑی تھی تو 5ویں مہینے میں مر گئی, ابارٹ کرنا پڑا, 6ٹا مہینہ, 7واں مہینہ, 8واں مہینہ, تو یہ اولادیں نام سے پکاری جائیں گی, تو ان کو بھی نام دینا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے یہ پہلے سے تیاری ہوں گی تو ہوں گا نا, مردہ بھی ہو تو نام دیں گے آپ پہلے سے, طے کر کے رکھو نا بھائی. اتنا میس کیوں کرتے ہو کسی چیز میں جو اتنا آسان ہے؟ نام 2 ہی رکھنا ہے, محمد ہے اور مریم ہے, لڑکا 1 ہے لڑکی 1 ہے, احمد ہے عائشہ ہے, 2 ہی کیا ہوں گا اس سے زیادہ. لیکن ہم کتنا میس کرتے ہیں ہر چیز میں, شریعہ کتنا گائیڈ کرتی ہے ہم کو ہر چیز میں. تو تربیت کے تعلق سے علم حاصل کریں, بچے کا نام سوچ کے رکھ لیں. 6ٹا کام کیا کرنا ہے, کھانے اور صحت کا خاص خیال رکھنا ہے. ہر آدمی اس کے زمین زمانہ حالات اور اکنامیکل کنڈیشن کے اعتبار سے یہ کام کرے گا, میں سب کے لیے کوئی گائیڈ لائن تو نہیں دے سکتا ہوں کہ ہر آدمی یہ کرے. زمین زمانہ حالات ماحول پیسہ روپیہ بھی اس میں مائنڈ کرتا ہے یاد رکھیں, لیکن یہ بات تو میں بتا سکتا ہوں, یہ بات تو میں بتا سکتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے کچھ عورتوں کو؟ میں نے دیکھا ہوں ایسی عورتوں کو جو راستوں پہ گڑھے کھودتی ہیں. ہمارے ملک میں عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں, لیبر ورک ایسا, گڑھے کھودتی ہیں, حاملہ عورتیں جو دکھتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں حمل والی, وہ گڑھے کھودتی ہے, فزیکل لیبر سمجھتے ہیں نا, گڑھے کھود رہی سڑکوں کو. اللہ رب العزت نے ابن آدم کو اتنا فٹ اور اتنا مضبوط بنایا ہے کہ وہ سب کر سکتا ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, بہت زیادہ بھی اتنا کمپلیکیٹ نہیں کہ بس پتا چلا پریگننٹ ہے بستر پہ لیٹ گئے پورے 9 مہینے, ناٹ فیئر, غلط, صحیح نہیں ہے اور نقصان دہ ہے جسم کے لیے. ہاں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ کچھ کمپلیکیشنس ایشوز ہیں, فیئر, بالکل آرام کیجیے, نو ڈاؤٹ, نو پرابلم, یہ ڈیپینڈ. اس لیے میں نے کہا زمین زمانہ سچویشن, صحت سیناریو کے حساب سے, مالی حساب سے یہ چیزیں چینج ہوں گی, اس لیے میں کوئی فکس گائیڈ لائن صحت کے معاملے میں نہیں دے پاؤں گا. لیکن صحت کا میں کہوں گا خیال رکھو, جس زمین زمانے اور حالات میں ہو اس میں جو کچھ رکھ سکتے ہو یا رکھ سکتی ہو ضرور اپنی صحت کا آپ لوگ خیال رکھیں, اور کھانے پینے میں کافی احتیاط کریں, ٹھیک ہے, کھانے پینے کا معاملہ بھی صحیح رکھیں اور ساتھ میں جو ہے صحت کا بھی خاص طور سے خیال رکھیں. کھانے پینے میں کچھ باتیں اپنے طرف سے کہہ سکتا ہوں جو بہت مہنگی چیزیں نہیں ہیں اور ساتھ میں ہلکی ہے اور آسان بھی جائیں گے انشاءاللہ, جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور سائنٹیفکلی اس کے بینیفٹ بھی ثابت ہے. جس میں سے پہلا میں یہ کہوں گا آپ کھجور ضرور کھایا کیجیے اگر آپ پریگننٹ ہیں تو. اللہ رب العزت قرآن نے فرمایا جب مریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ ایک طرف نکل جائے اپنے شہر سے اور جا کر رہے, تو وہاں ایک کھجور کا جھاڑ تھا, وہ کھجور کے جھاڑ کو دھکا دیتی, اس پہ کھجوریں گرتی تازہ, وہ تازہ کھجوریں کھاتی اور پانی پیتی. मैंने इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी पढ़ी है, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि खजूर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीज़ें पाई जाती है, ये एक औरत के लिए बहुत मुफीद है, उसकी बच्चे की परवरिश के अंदर और हमल के दर्द के अंदर और उसकी पैदाइश के अंदर। आप उसको पढ़ सकते हैं डिटेल में खजूर, लेकिन आम चीज़ है ना, कोई बहुत कॉम्प्लिकेट बहुत महंगी नहीं है, इसलिए मैंने आपको दे दिया। आप सब कर सकते, खजूर से मुराद यहाँ पेंट खजूर, गीली खजूर, या उसमें कच्ची खजूर भी हो सकती है। ये बड़ी मुफीद है औरतों के लिए, खासतौर से हमल में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मरियम अलैहिस्सलाम को यही खाने का हुक्म दिया, तो मैं समझता हूँ ज़रूर खाए, ज़रूर खाए। लेकिन हमारे पास ऐसे भी गरीब घर है जिनके पास खजूर भी नहीं होता है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सबसे गरीब घर में भी खजूर होता था, मुझसे भी गरीब है। होना चाहिए, सब घरों में खजूर होना चाहिए, हर बार पेंट खजूर हर घर में, क्योंकि अल्लाह के रसूल के ज़माने में सबसे गरीब लोगों के पास भी खजूर हुआ करता था, उससे गरीब तो नहीं ना हम, उसके बड़े फ़ायदे। ठीक है, तो पेंट खजूर। दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि सूखा अंजीर, सूखा अंजीर, इसका तस्करा कुरान में भी है, ये भी मुफीद है। सूखा अंजीर आयरन वगैरह के लिए, खासतौर से जो डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन की, उसके लिए खा सकते हैं। लेकिन एक जाहिर सी बात है, दवाओं का जैसा तो इफेक्टिव नहीं होगा ये, कि आयरन की कमी होगी तो आपने गोलियां खा ली बढ़ गया, लेकिन लॉन्ग टर्म से अगर आप खाते रहें ये, लेकिन ये भी देख कर संभल कर रहे, तो पता चला आपने सुन लिया खजूर सूखा अंजीर इतना खा लिया आपने कि गर्मी से मसला हो गया, फिर मेरे नाम से आपको उसते बैठे कि फैजबे ने बोले थे। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ, सेहत के साथ, और आपके जिस्म की ताकत और किसी गिज़ा को संभालने की सलाहियत के साथ। मैं जानता हूँ अरबों को आप देखेंगे तो पूरे खजूर से खाना खाते हैं, हम लोगों को चार पांच खा ले तो फिर नंबर लगाना पड़ता है। तो दिस इज़ समथिंग जिसको कहेंगे किसी फूड की आदत और सारी चीज़ें भी डिपेंड है, बट दिस इज़ बेनिफिशियल, ये फ़ायदेमंद है। तीसरा जो है अनार वगैरह भी काफ़ी मुफीद है प्रेगनेंसी में। इसी तरह आप तरबूज जिसको कहेंगे तो ये भी बड़ा मुफीद होता है। बहरहाल बस मैंने जस्ट ये खाली सरसरी रखी, लेकिन मैं कहूँगा आप डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर डाइटिशियन से कंसल्ट करें, जो आपको प्रेगनेंसी में क्या डाइट आपको सूट होता है या आपके एलर्जीज़ क्या है, उन सब का ध्यान रखते हुए आप ये काम करें। मैंने तो इन जनरल चार चीज़ बताई, बट आपको रिकमेंड करूँगा आप डॉक्टर से कंसल्ट करें इस मामले में, या इस फील्ड के माहिरीन से कंसल्ट करें और करें। लेकिन ये तो कहूँगा खाने का और सेहत का खास खास खास ख्याल रखें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सातवीं चीज़, चौथा महीना लगने से पहले या इसके बाद दुआ और आमाल में मजीद इजाफा कर दे। अब फोर्थ मंथ मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि चौथे महीने में रूह डाली जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बच्चा माँ के पेट में होता, सही बुखारी की रिवायतें, मैं तफसीलात में नहीं जा रहा हूँ, सरसरी तौर से रख रहा हूँ, बच्चा माँ के पेट में होता है 40 दिन 40 दिन और 40 दिन, 40 40 एंड 40 हुए कितने मंथ्स, 4 मंथ, या अप्रोक्सीमेटली 20 वीक्स, अगर वीक्स का हिसाब लगाए डॉक्टर वीक के हिसाब से चलते हमारे पास कि 20वां हफ्ता चल रहा है ना, 40वां में प्रेगनेंसी एक्सपेक्टेड होती है, उससे पहले जो भी बहरहाल वीक से हम लोग चलते हैं कितने वीक हुए, बहरहाल तो 20 वीक्स अप्रोक्सीमेटली, 4 मंथ जिसको मैं कहूँगा 4 महीने, इस महीने और इस वक्त से थोड़ा पहले या इस वक्त के बाद आपकी दुआएं और आमाल में इजाफा होना चाहिए, क्योंकि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे के मुताबिक, बुखारी की रिवायत के मुताबिक 40 दिन होने के बाद एक फरिश्ता आता है और कहता है रब कितना रिस्क लिखूं, अल्लाह ताला कहता है इतना रिस्क लिख, समझा, तो ए रब कितना रिस्क लिखूं, वो सवाल करता है। दूसरा वो कहता है ए रब इसकी मौत का क्या मामला है, कैसे कहाँ कैसे मरेगा, वो लिख दिया जाता है, और ये नेक बख्त होगा लिख दिया जाता है या बदबख्त होगा लिख दिया जाता है, 4 चीज़ें आपके राइट। अब तो और इंक्रीज हो जाना चाहिए आपके आमाल, चौथे महीना आते ही, आने से पहले ही आते ही और इसके बाद वाले महीने में, चूंकि अब बच्चे में रूह फूंक दी गई है, अब वो खाली गोश का लोथड़ा या खून के लोथड़े से बढ़कर इंसान हो गया है। क्योंकि इंसान के लिए ज़रूरी क्या है, जिस्म जान और रूह तीनों चीज़ें मिलकर इंसान बनता है, वरना अगर रूह निकल जाए तो इंसान मैयत बन जाता है, उसको मुर्दा बोलते हैं, इंसान नहीं बोलते, मर जाता है। 4 महीने से पहले कहो तो लोग बोलेंगे खून का एक हिस्सा था निकल गया, जिसमें ज़ाया हो गया, अगर अबॉर्ट हो गया किसी वजह से, अल्लाह ना करे, लेकिन हो गए तो वो इंसान हुआ मुकम्मल, जिस्म भी है जान भी है रूह भी है, और जिस्म और जान पहले से हलचल करता है वो, लेकिन अभी रूह नहीं थी उसमें, अब रूह भी आ गई उसके अंदर, तो अब मामला आपका बढ़ जाना चाहिए। 8वां नुक्ता क्या हम याद रखेंगे, कुरान की तिलावत या सुनने में इजाफा कर दे, खास तौर से 20th वीक के बाद। क्यों, तो साइंटिफिकली 20 हफ्तों के बाद बच्चे के कान डेवलप हो जाते हैं, बच्चे कान डेवलप हो जाते हैं, अब वो सुन सकता है। तो मैं समझता हूँ इससे बेहतरीन क्या तोहफा एक माँ अपने बच्चे के लिए दे सकती है कि उसको उसकी पैदाइश से पहले उसके रब से जोड़ दे तिलावत कुरान की, वो अब सुनता है, वो अब सुनता है अपनी माँ, समझता है, समझता है। मैं दोहरा रहा हूँ, आप बोलेंगे कैसा, अभी टाइम नहीं मेरे को सब एक्सप्लेन करने का, ورنہ آپ سائنٹیفک ڈاکیومنٹریز دیکھیں، بچہ ماں کی زبان کو، باپ کے الفاظ کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، زبان بھی سمجھتا ہے۔ اس کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، مختصر بتاتا ہوں۔ ایکسپیریمنٹ یوں کیا گیا تھا کہ چائنیز بچہ پیدا ہوا، جرمن جوڑے کو دے دیا گیا، جرمن بچہ پیدا ہوا، چائنیز جوڑے کو دے دیا گیا، دونوں بچوں کی ہلچل بند، کیونکہ جرمن جوڑے کا بچہ چائنیز کے پاس ہے، وہ بات نہیں سمجھتا ہے، جبکہ پیٹ میں کچھ اور سن رہا تھا، پیدائش کا کچھ اور سن رہا ہے۔ جیسے ہی اس کو اپنے ماں باپ کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کی حرکتیں بڑھ جاتی ہیں، کیوں؟ تو وہ اس زبان کو سمجھتا ہے چونکہ پہلے سے سن رہا تھا۔ اور اس کو کیسا انہوں نے تجربہ کیا، اس کے منہ میں نپل دے دیا، نپل میں سینسر لگا دیے، اب وہ جب چائنیز ماں باپ بات کرتے تو وہ ایک دم بالکل دھیرے دھیرے دودھ پیتا، اور جیسے ہی اس کو جرمن اپنے ماں باپ کی آواز، دودھ پینے کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، اسے پتا چلا کہ بچہ ہلچل کر رہا ہے، مطلب پیدائش سے پہلے جو سنتا تھا، ریکگنائز کرتا تھا، پیدائش کے بعد وہ آوازیں نہیں آ رہی، وہ لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پریشان ہے۔ دیکھیں سائنٹیفک بھی ثابت ہے۔ تو اپنا قرآن کی تلاوت کریں کثرت سے، یا پھر تلاوت نہ کر سکتی ہو کسی وجہ سے تو سماع، سنیں، چونکہ وہ بھی سن سکتا ہے، لیکن خطرہ، وارننگ کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ پکچر دیکھیں تو وہ بھی سن سکتا ہے، آپ کفریہ کلمات بولے تو وہ بھی سن سکتا ہے، آپ گالی دے تو وہ بھی سن سکتا ہے، ماں باپ جھگڑا کرے تو وہ بھی سن سکتا ہے۔ اچھی اچھی باتیں کیجیے، سمجھ رہے ہیں بات کو، سنتا ہے تو قرآن کی تلاوت یا سماع، اور یہ بڑا تحفہ ایک ماں کی طرف سے اپنے بچے کو کہ اس کے پیدائش سے پہلے اس نے اس کے رب سے اس کو جوڑنے کی کوشش کی، بڑی بات ہے، یاد رکھیے بڑی بات ہے۔ آئیے نویں چیز، صبر کرے پیدائش کی تکلیف پر، یہ بڑی اہم چیز ہے، صبر کرے پیدائش کی تکلیف پر، نہ شکرے کلمات کبھی نہ نکلے۔ دیکھیں محاورتاً کچھ چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، مریم علیہ السلام نے کہا، ہم نے دیکھا ہے نا، کاش کی مر گئی ہوتی، ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ نہ شکرے کلمات نہیں تھے، محاورتاً کہا جاتا ہے کہ تکلیف کو سمجھا، جیسے آپ کے اس کو آیا اور کہا کہ بھائی کیسے کیا چل رہا ہے، آپ بولتے یار ایسی تکلیف ہے، لگتا پہاڑوں کے بیچ میں کچلا جا رہا ہوں، لیکن آپ نہ شکرے کلمات نہیں، اپنی تکلیف کو ایکسپلین کر رہے ہیں، ایگزیجریٹ کر کے، مثال دے کر، محاورتاً، سمجھے آپ، لیکن حقیقتاً نہیں ہوتے وہ جملے تو، لیکن حقیقت میں کبھی کفریہ کلمات، ناشکری کلمات، کیا مصیبت ہے، ایسا نہیں کہنا، نہیں کہنا، آپ تکلیف ہو سکتی ہے میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، لیکن صبر سے کام لے، بڑی بات ہے، یاد رکھیے، جب عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے، میری بات غور سے سنیں ہماری ماں بہن، جب آپ لوگ ایک عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو صبر کرے اور اللہ سے اجر طلب کرے، آپ ایک بچے کو جنم نہیں دے رہی ہو، میری بات کو غور سے سنو، ایک نئی نسل کو دنیا میں لا رہی ہو، پتہ نہیں یہ نسلیں کتنے زمانے تک اس دنیا میں باقی رہیں گی، تو اے عورت اگر تم یہاں صبر کروں گی، اللہ سے اجر طلب کروں گی، تو ان نسلوں کا اجر تمہارے نام عمل میں لکھے جائیں گے، سبحان اللہ، چھوٹا موٹا نہیں، نسلوں کا، جنریشنز آفٹر جنریشنز۔ تو ایک بچے کی تکلیف نہیں اٹھا رہی ہو آپ، ایک نسل کی تکلیف اٹھا رہی ہو آپ، تو صبر بھی اتنا مضبوط پائے کا ہونا چاہیے، صبر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جزا فضا نہیں، رونا دھونا نہیں، پریشان ہونا نہیں، اللہ کی ناشکری نہیں کرنا، صبر کرنا اس نیت سے کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے، اور یہ نسلیں جو اس کی پیدا ہوئے، اللہ یہ نسلیں آگے چلے، تیری توحید پر قائم رہے، تیری عبادت کرنے والی رہے، دنیا کے اندر جو ہے تیرا نام لینے والے رہے، خوب دعا، خوب دعا، خوب صبر، کیونکہ آپ ایک بچے کو نہیں، ایک نسل کو دنیا میں لانے کا باعث بن رہی ہیں، تو کام مشن بڑا ہے، تو ریوارڈ بھی بڑا ہوں گا، لیکن اس کے لیے صبر بھی بڑا ہوں گا، اور اللہ سے اجر کی طلب کی جو ہے نیت ہوگی زبردست۔ جی اب بات سمجھے، اب بات یہ بات ذہن میں رکھی میری ماں بہن نے، تو صبر کرنا آسان جائیں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، لیکن ہم جانتے ہیں یہ ایسا وقت ہے، نازک وقت ہے، جس میں ڈر، خاص طور سے وہ عورت جو پہلی بار ماں بن رہی، ڈر، خوف، ایموشنل امبیلنس ہے نا، جس سوچ، جو سوچ ہوتا ہے نا خیالات کے اندر، جس کو کہیں گے کشمکش، جس کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی کشمکش، ایموشنل امبیلنس چلتا رہتا ذہن میں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسا پیریڈ ہوتا ہے جب، جس کو کہیں گے موڈ سوئنگس آتے ہیں، موڈ سوئنگ سمجھتے ہیں، عورت میں ہی ہوتا ہے نفسیاتی تبدیلیاتی، موڈ سوئنگ کیا کس کو کہتے ہیں، کہ اچانک رونے کا دل بولتا، اچانک ہنسنے کا دل بولتا، اس کو بولتے ہیں موڈ سوئنگ انگلش، یہ ہوتے ہیں، تو ایموشنس بہت بہت بھاری ہو جاتے ہیں، ایموشنس بہت جلدی جلدی تبدیل ہوتے ہیں، چونکہ باڈی کا میٹابولزم کنٹینیوس چینج ہو رہا ہے، کئی مادے نکل رہے ہیں اور کئی مادے اندر جا رہے ہیں، پورا جسم کام کر رہا ہے ایک نئی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے, ہے نا, باڈی کے ریسورسز یوز کر کے وہ جسم وہاں لے جا کے ڈال دیتا ہے پورے کہ بچے کے اندر استعمال ہو, ہے نا. سوچ سمجھ کے اندر کمزوری آنے لگتی ہے, موڈ سوئنگس ہوتے ہیں, ایموشنل امبیلنس ہوتا ہے, یہاں تک کہ فزیکل اموبیلٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا, ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ خود چلنا چاہتی تو چل نہیں پاتی ہے بیچاری, کتنی مجبوری ہے نا, کتنے صبر کی ضرورت ہے, چلنا چاہتی ہے خود سے چل نہیں سکتی اب حمل کی وجہ سے, اور کتنا بڑا خطرہ اگر اس وقت ضائع ہو جائے, خراب ہو جائے, مر جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, اس کی جان تو گئی, اس کی جان کو خطرہ. اپنی جان کو خطرے میں ڈالتی ایک عورت جب اگلی نسل دنیا کے اندر آتی ہے آسانی سے, بڑی بات ہے. تو کیا کریں آپ, ضائع مت ہونے دیجیے اس اجر کو, صبر اور اس نیت سے کہ اللہ اجر دے, جم جائے اجر بھی ایسا بڑا ملے گا انشاءاللہ کہ آنے والی نسلوں کو لانے کا اجر. ٹھیک ہے, تو میں جانتا ہوں ڈر, جسمانی حرکت میں کمی, موڈ سوئنگس چلتے ہیں, نیند کی کمی ہوتی ہے, جس کو کہتے ہیں فزیکل ٹرموائل باڈی, بالکل جس کو کہنا ایک بہت ہی سخت فیز سے گزر رہی ہے, ہم سب سمجھ رہے ہیں. بٹ صبر کرو, اللہ سے اجر طلب کرو, توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ کی حمد و ثنا کرو, نمازیں قائم کرو, ہے نا, کیونکہ یہ پیریڈ میں حیض وغیرہ نہیں آتا, تو پاکیزہ ہی عورت پورے جب سے بچہ وجود میں آتا ہے تو پیدائش تک پاکیزہ رہتی ہے, ناپاک نہیں ہوتی اس حالت میں. تو اب تو آپ سب کچھ کر سکتی ہیں, اپنی عبادتیں وغیرہ خوب بڑھ چڑھ کے کیجیے. یہاں ایک نصیحت کروں گا شوہر کو, گھر کے مردوں کو, اس حالت میں ویسے تو عورت کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے, لیکن یاد رکھو مردوں, اس حالت میں اس کا خاص خیال رکھنا, ہمیشہ تو اچھا سلوک کرنا ہی چاہیے, اس حالت میں اور اچھا کرو, چلو اچھا تو کرنا ہی, اچھا کرتے آپ اور اچھا سلوک, سمجھ رہے ہیں بات کو. اور یہاں میں یہ بھی کہوں گا ساسوں سے, ننندوں سے, آپ سمجھتے ہیں آپ فزیکلی تو کچھ کسی کو تکلیف نہیں دیتے, تو کیا اس کا گناہ نہیں ہوں گا جو آپ مینٹل ٹارچر کرتے, ہوتا ہے. تانا مت دینا, تانا یہ مینٹل سائیکولوجیکل خودکشی کے برابر ہوتا ہے, مت کرنا, کچھ مت کرنا, کوئی تکلیف جسمانی مت دینا, کوئی تکلیف ذہنی مت دینا, اس مرحلے کو یاد رکھنا. لیکن ہمارے پاس کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں رکھتا, یہ تو مرحلہ ہوتا ہے جب پورے بدلے نکالنا ہے, یہ تو مرحلہ ہوتا ہے جب پورے تانے اور تشنی دینا, دیکھو جب آ کے پڑی ہوئی, ہم تو 90 مہینے تک پیدائش کے پہلے تک, منا جب تو پیدا ہوا نا, تیری بیوی کو دیکھ اور میرے کو دیکھ, جب تو پیدا ہوا تھا نا تو وہ رات تک میں کام کر رہی تھی. ہاؤ ماں, تو نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا, اللہ تیرے کو اجر دیں گے نا, اس بہو سے کیوں طلب کر رہی ہے اجر تم, اس کی حالت ویسے نہیں ہے نا, چلنے دے اس کو, ایسا کیسا ہوتا, چلو اٹھو جھاڑو لو یہ کرو. اگر وہ کرنا چاہے کر سکتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہیومن باڈی کو ایسا بنایا ہے. آپ چاہے تو نیٹ پر یا ڈاکٹرز کے یا وہ لوگ جس فیلڈ کے ماہر بیانات سن سکتے ہیں, حمل کی وجہ سے عورت کی کوئی ایکٹیویٹی رکنی, میں نے تو لوگوں کو حمل کی حالت میں کئی سارے ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھا, کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن یہ ڈیپینڈ ہے ہیومن, الگ الگ انسانوں کے الگ الگ مسئلے, لہٰذا میں اس لیے میں نے کہہ دیا نا, ایک ساتھ ہم نہ کھانے کے بارے میں بولیں گے نہ صحت کے بارے میں, سب کا الگ مسئلہ ہے. تو آپ اپنے مسئلے کو بہو پہ مت لاگو کیجیے اور تانا مت دیجیے. نہیں تو آپ نے بیٹے کو بلایا, ارے تمہاری بیوی تو پڑھ رہی دن بھر, یہ کون سا طریقہ پڑھ رہنے کا, جاؤ اس کو یہ بولو میرے کو دیکھو, وہ آ گیا بےچارا, امی تو میرے بول رہے تھے, جب میں پیدا ہوا تو امی تو آدھی رات تک بھاگ رہے تھے, صبح میں فجر میں پیدا ہوا اور تم تو 6ویں مہینے سے پڑھے. بیٹا امی امی ہیں, بیوی بیوی ہے, امی نے جو گھی کھایا نا وہ گھی الگ ہی تھا, ہم نے تو سونگے بھی نہیں وہ گھی. تو ہیومن لیول پر آج یہ فرق دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ, دادا کے دانت دیکھو آج تک بالکل ایسے ہے کہ تمہارے دانت تو موتی میں چمک رہے, بولنا پڑے گا ایڈ بولنا پڑے گا, کیوں تمہارے دانت تو کیوں, حالانکہ کوئلے سے یار انہوں نے مانجے ہوئے, وہ تو کچھ ایسا زمانہ تھا کوئلہ لگا رہے یہ کرے, اب ہم تو سوفسٹیکیٹڈ ساری چیزیں یوز کر کے بھی دانت سڑے ہوئے ہمارے پورے, یہ لگانا پڑ رہا ہے, چوکڑا ٹیڑھا ہو جا رہا ہے, سڑ جا رہے, کتنے پرابلمس ہیں نا. وہ زمانہ تھا, لوگ ویسے تھے, جسمانی حالات ویسے تھے, آب و ہوا ویسی تھی, تو وہ لوگ ویسا کر سکتے تھے, تو اپنے زمانے کو ان پہ مت لاگو کرو, ان کا زمانہ اپنے پہ مت لاگو کرو, نہیں تو بہو ایسا کری بول کے ساس بھی تیار ہو کے بیٹھ جائے. ارے آپ کا ایج الگ ہے, اس کی ایج الگ ہے, آپ کا زمانہ الگ ہے, اس کا زمانہ الگ ہے, کنسیڈر کرو. اچھا ٹھیک ہے, سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے نا, فزیکل النیس سے ایسا ہو جائے اس کے ساتھ, نہیں نہیں ہم نے تھوڑی سنا ایسا. اچھا لیکن یہ بات جو عورت نہ سمجھنے کا دعویٰ کرتی ہے ساس, اگر یہی مسئلہ اللہ نہ کرے اس کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے تو آ ہا بھاؤ سب بالکل ایک دم کیا ہو جاؤ, بالکل کمانڈوز کے ساتھ ریڈی ہو جاؤ, میری بیٹی ادھر سے آ رہی ہے, اب 3rd مہینہ ہے اس کا, آپ ڈاکٹر نے بول دیا 6 مہینے بیڈ ریسٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چادر ہی بدلنا ہے, تو تم نے چادر کے ساتھ اٹھانا اس کو پورا اوپر, پھر چادر دوسری ڈال کے چادر ہٹانا ہی والی, ہاں اتنا رش دینا بچی کے بارے میں. تو بہو کا بھی ایسا ہو سکتا ہے, میں کہہ رہا ہوں ایک سمجھنے کے لیے, برا مت مانی, کہ اپنی بیٹی کا جیسا ایسا کمپلیکیشن ہو سکتا ہے بہو کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وقت میں تانا مت دو, تکلیف مت دو, ویسے کبھی بھی مت دو, لیکن یہ وقت اور حساس ہوتا ہے. تکلیف مت دو, شوہر کا کام ہے اس کو ایموشنلی وہ کرے, اس کی موڈ سوئنگس کو برداشت کرے, اس کے خوف اس کے ڈر کو نکالنے کی کوشش کرے, اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرے, توبہ استغفار کی اس کو تاکید کرے, خود بھی ساتھ مل کے رہے, ساری چیزیں بھر کرنا ہے, خوب خوب خوب خوب خوب صبر کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور حمل یاد رکھیے ایک قسم کی جہاد کی طرح ہے, بڑی جد و جہد ہے اللہ کے نام, بڑی جد و جہد. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سنن ابو داؤد کی روایت ہے, مسند احمد میں بھی یہ روایت ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ شہادت کسے سمجھتے ہو, تم لوگ شہید کس کو سمجھتے ہو, صحابہ سے سوال کیا. تو صحابہ نے جواب دیا اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا شہید ہے, اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے جہاد میں جنگ کے میدان میں وہ شہید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا سنو, پہلا قتل فی سبیل اللہ کے علاوہ بھی 7 شہادتیں ہیں, اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے علاوہ بھی 7 شہادتیں اور ہیں, 7 ٹائپس کے شہدا ہے. مطلب قتل فی سبیل اللہ ہونے کے علاوہ 7, مطلب ٹوٹل ہوئے کتنے, 8 شہید. ان کو نے سن لیجیے, میں وہ بھی رکھ دیتا ہوں. آئیے, پہلا آپ نے فرمایا قتل فی سبیل اللہ کے علاوہ بھی شہادتیں ہیں, تو قتل فی سبیل اللہ پہلا. دوسرا تعاون میں مرنے والا شہید, جو تعاون شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور جو تعاون میں مرتا ہے وہ شہید, تو دوسرا ہو گیا تعاون میں مرنے والا شہید. تیسرا فرمایا ڈوب کر مرنے والا شہید, خودکشی کرنے والا نہیں ہے, جو ڈوب گیا کسی وجہ, ڈوب کر مرنے والا شہید. تیسرا, چوتھا آپ نے فرمایا, ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا رکھا ذات الجنب یعنی نیمونیا یا سردی سے یا پھیپڑوں جو سردی سے جم جاتے اور اس سے انسان مر جاتا ہے وہ شہید. چوتھا, پانچواں آپ نے فرمایا پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید, چاہے پیٹ میں دست ہو, اپینڈکس ہو یا کوئی مسئلہ ہو, السر ہو, پیٹ سے جو ایشوز رکھتے ہیں اس میں مرنے والا شہید, ہوا پانچواں شہید. ٹھیک ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, ٹھیک ہے, کہ آپ نے فرمایا کہ جل کر مرنے والا شہید, خودکشی کرنے والا نہیں ہے, آگ لگ گئی اور جل گیا بیچارہ, اس میں جل کے مرنے والا شہید. چھٹا, ساتواں آپ نے فرمایا اور کہا جو دیوار گرنے سے یا دب کے مر گیا کسی چیز میں, چھت گر گئی, دیوار گر گئی, تو وہ دب کر مرنے والا شہید, یہ ہوا ساتواں. آٹھواں آپ نے فرمایا عورت حمل کی حالت میں مر جائے وہ ہوئی شہید, تو ہوئے 8 شہدا فی سبیل اللہ کے علاوہ 7 شہید ہوئے, کتنے ہوئے, 7. تو عورت حمل کے درد سے مر جائے ہوئی شہید, اس لیے میں نے کہا عورت کے لیے جہاد ہے یہ, اس میں اگر حمل کے دوران مر جاتی ہے تو شہادت کا درجہ ملتا ہے. اب آئیے ساتھ ساتھ حدیث میں اور بھی 2-3 شہید آتے ہیں, وہ بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ کتنے شہید پورے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. ایک دوسری حدیث کے اندر روایت ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید, تو ہوا ہے 9, 8 پہلے ہو گئے, جو اپنے مال کی حفاظت کرتے مر جائے وہ ہوا 9 شہید. 10, آپ نے فرمایا جو اپنے دین کی حفاظت کرتے مر جائے وہ ہوا شہید, یہ ہوا 10th والا, ٹھیک. پھر اس کے بعد 11th آپ نے فرمایا جو اپنی جان کی حفاظت کے خاطر مارا جائے وہ ہوا شہید, یہ ہوا 9, 10, 11th والا شہید. اور 12th آپ نے فرمایا جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں حفاظت کرتے, اہل و عیال بھی بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے, گھر والوں کی حفاظت کرتے مر جائے وہ ہوا شہید, تو ہوئے ٹوٹل 12 قسم کے شہید, 8 پہلی والی حدیث میں اور 4 دوسری والی حدیث. اور اگر آپ ایسا نہ مانیں تو میں ہمیشہ حدیثوں میں کہتا ہوں 10 شہید ہے, تو 10 میں کیسا کاؤنٹ کرتا ہوں, یہ 4 کو میں 2 ہی کرتا ہوں, جان اور مال کی حفاظت میں مرنے والے شہید, ٹھیک, ہو گئے 10. بہرحال تو 12 قسم کے شہید ہمیں ملتے ہیں, تو جس میں ایک عورت جو اپنے حمل کے تکلیف میں مارے جائے وہ ہے شہید. آئیے 10th نقطہ, اور نقطے کے اعتبار سے آخری نقطہ, اور اس کے بعد کچھ غلط فہمی اور کچھ چھوڑے تھوڑے سے مسائل ہم دیکھیں. 10th نقطہ کیا, امپورٹنٹ نقطہ, لوگ بولیں گے میں خوشی کی اس میں یہ کہہ کو لا لیا آپ نے, لیکن یہ ضرورت کی تقاضا ہے, وہ یہ ہے صبر اولاد کی موت پر. پیدائش کی بات کر رہے نا, تو بچے مر بھی جاتے ہیں کبھی 4th مہینے میں, 5th مہینے میں. چوتھے کی بات کیوں کہہ رہا ہوں میں, چوتھے کے بعد انسان مانا جائے گا اور تمام چیزیں ہوں گی, اس لیے 4th مہینہ, 5, 6, 7, 8, 9 مہینہ. کبھی پیدائش کے دوران سفوکیشن, دم گھٹ جاتا ہے یا کچھ اور کمپلیکیشنز, کبھی پیدا ہوتے ہی آ کر وہ سانس ہی نہیں لے پاتا ہے, ٹھیک, اللہ نہ کرے لیکن ہو تو یہ بھی زندگی کی حقیقت ہے, ماننا تو پڑے گا, مسئلہ سیکھنا پڑے گا. اور اس موقع کو اللہ کے لیے والدین ضائع نہ ہونے دیں غم کے چکر میں. غم منا سکتے ہیں آپ, لیکن اجر لے لو اس کے ہاتھ غم منا, اجر مت چھوڑو. اگر ایک موقع اللہ رب العزت دے رہا ہے اس بہانے بھی اجر طلب کر لو، مغفرت کرا لو، جہنم سے بچ جاؤ، جنت لے لو، تو چھوڑو مت چانس، چھوڑو مت اس چانس کو۔ اس لیے نقطہ میں خاص رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم پریگنینسی کی بات کریں، حمل کی بات کریں، تو مر بھی جاتے ہیں پیدا ہوتے ہی فوراً، تو لہٰذا وہ بھی مسئلے ہم کو جاننا ضروری۔ تو آئیے وہ بھی ہم مسئلہ دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کا بچہ مر جاتا ہے پیدا ہوتے وقت، پیدا ہونے سے پہلے، چار مہینے کے بعد، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں مہینے میں، یا پیدا ہوتے وقت، یا کسی وجہ سے پیدا نہیں ہو پاتا، تو اللہ رحم کرے اس کو ضائع کرنا پڑتا ہے اور اس کو کاٹ کے نکالنا، جو بھی وجوہات ہے۔ میں میڈیکل اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ورنہ دل لوگوں کو جو ہے ایک نفرت جیسی چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال وجوہات جو بھی ہوتی ہے، بہرحال ڈاکٹرز بہتر سمجھتے ہیں کیسے کیسے ان کو بڑی جان کو بچانے، چھوٹی جان کو مارنا پڑتا ہے، جو بھی واللہ عالم، جو بھی وجوہات ہوتی ہے، آپ کو اگر بچہ پیدائش کے دوران، پیدائش کے وقت مر جاتا ہے، یا اس کے دوران حمل کے، کیا کرنا ہے؟ پہلا کام یاد رکھو، میرا صبر کرنا ہے، اور دوسرا کام یاد رکھو، اللہ سے اجر طلب کرنا، ضائع مت ہونے دو چانس کو، ضائع مت ہونے دو۔ سنو حدیث کے الفاظ کیا ہیں، نبی اکرم، بہت حدیث ہیں، میں نے چار پانچ چنی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی کے تین بچے اگر مر جائے ٹھیک ہے، تو دوزخ میں نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا بھی تو صرف قسم پوری کرنے کے لیے۔ اور یہ قسم پوری کرنا کیا ہے، امام بخاری فرماتے ہیں، یہ وہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن بیان کیا کہ ہر کسی کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، یہ وہ ہے، ورنہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کون جہنم میں نہیں جائیں گا؟ جس کے تین بچے مر جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس میں جو چیز ہے وہ اہم، وہ کیا ہے؟ وہ اس پر صبر کرو، اللہ سے اجر طلب کرے، صبر ضروری ہے، یاد رکھیے، اور اجر طلب کرنا۔ میں نے اس لیے کہا نا، اولاد کی موت کو بھی اپنے لیے آخرت کے نجات کا ذریعہ بنا لیجیے، مزاحمت ہونے دیجیے اس موقع کو بھی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی امید کرے کہ اس کو اولاد مر جائے، نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اس کے پیدا ہونے سے جو خیر ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اگر انتقال ہو جاتا ہے تو فوراً صبر کرو، اللہ سے اجر طلب کرو۔ جزا فضا، تقدیر کو کوسنا، ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا، ایک ہی تو اولاد ہوئی نہیں۔ الحمدللہ، ان للہ و ان الیہ راجعون، جو تو نے بہتر سمجھا وہ کیا، ہم راضی ہیں تیرے اس فیصلے، اجر اجر اجر، کتنا اجر، بہت زیادہ۔ آئیے دوسری حدیث، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمان کے اگر تین بچے مر جائے جو بالغ نہیں ہوئے تھے، اب یہ حمل میں مر جائے، حمل کے بعد، مطلب پیدائش میں مرے یا اس کے بعد، بالغ نہیں ہوئے تھے، اگر تین بچے بلوغت کو پہنچنے سے پہلے مر جائے، تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا تھا، مسلمان بچے کے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دیں گا۔ تین بچے بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، حمل میں، پیدائش کے وقت، اس کے بعد کبھی، بالغ ہونے سے پہلے، سبحان اللہ، جنت میں جائیں گا، جنت میں جائیں گا۔ تیسری حدیث، صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انصار کی عورتوں سے فرمایا، تم میں سے جن کے تین لڑکے مر جائیں وہ اللہ کی رضا مندی کے واسطے صبر کرے تو جنت میں جائیں گی۔ ایک عورت نے فوراً پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دو بچے میرے مرے تو کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا، دو ہی صحیح، دو پر بھی جنت۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا اور اجر طلب کرنا ہے۔ تو یہ پہلے سے ریڈی رہیں گے، دین کا علم رہیں گا تو ہوں گا، نہیں تو جزا فضا، رونا دھونا ہی ہوں گا۔ دیکھیں، آنسوؤں کا جانا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کا انتقال ہوا، آپ کے آنسو جانے لگے، صحابہ کو لگا رونا ہی نہیں انتقال، آپ نے کہا، اللہ کے رسول آپ روتے؟ تو کہا، اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں دیا تو میں کیا کروں، آنسو تو رحمت، لیکن اللہ کے رسول خلاف نہیں گیا، آپ نے کہا، آنکھیں نم ہیں، آنکھیں روتی ہیں، لیکن دل ہمارا راضی، اللہ تیرے فیصلے، دل راضی، آنکھیں روتی ہے، لیکن رونا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جزا فضا نہیں کرنا، تقدیر کو کوسنا نہیں، برا بھلا نہیں کرنا ہے، رضامندی کے ساتھ آنسو بہنے میں کوئی حرج نہیں، ان شاء اللہ۔ ٹھیک، آئیے چوتھی روایت، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا، کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب بندے کا، مطلب انسان کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تم نے اس کے بچے کی روح قبض کر لی؟ حالانکہ اللہ کو تو سب پتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ قبض کر لی؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر فرماتا ہے، تم نے اس کا دل کا پھل اس سے چھین لیا، اس کے جگر کا ٹکڑا تم نے اس سے چھین لیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں، ہم نے اس کے جگر کا ٹکڑا اس سے چھین لیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی پوچھتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا اس وقت میں؟ وہ کہتے ہیں، اس نے تیری حمد بیان کی، الحمدللہ، اور پھر کہا، ان للہ و ان الیہ راجعون، یہ لفظ ادا کیا۔ تو اللہ کہتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو، اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد، اللہ کی تعریف کرنے والا گھر، اندازہ لگا، بیت الحمد۔ تو کسی کی موت پر تو الحمدللہ کہنا ہی چاہیے، اور ان للہ و ان الیہ راجعون کہنا چاہیے، اولاد کی موت پر خاص طور سے کہنا چاہیے الحمدللہ ان للہ و ان الیہ راجعون, تو بیت الحمد ایک گھر آپ کے لیے بن گیا, جنت. اتنی بڑی بات ہے نا. اس لیے میں نے کہا موت بچوں کی ہوتی ہے پیدائش کے بعد, ضائع مت ہونے دو ان کی موت کو, صبر کر کے عجز طلب کر کے فائدہ اٹھا لو اس کا, اپنی آخرت بنا لو اس کے ذریعے. امید مت کرو کہ بچے مرے لیکن ہو جائے تو فائدہ بھی تو اٹھاؤ. دین نے دیکھیے ہم کو ہر پل پل پہ اجر کی وعدے کر دیے, اس سے زیادہ کیا چاہیے. بیت الحمد تو کیا کہنا ہے, الحمدللہ ان للہ و ان الیہ راجعون. تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو, اس کا نام بیت الحمد رکھو, اور یہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی موت پر ماں اور باپ دونوں کو ملیں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑی بات ہے نا, فائدہ اٹھا لیجیے. آئیے ایک اور روایت سنن نسائی کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان ماں باپ کے تین نابالغ بچے مر جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان پر اپنی رحمت کے فضل سے جنت میں داخل کریں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان بچوں کو حکم ہوا جنت میں جاؤ, چونکہ وہ تو مر گئے بالغ ہونے سے پہلے, اور بالغ جب تک بچہ نہ ہو تو قلم لکھتا نہیں ان کا اکاؤنٹ, تو اللہ ان بچوں سے کہیں گا جنت میں چلے جاؤ, وہ کہیں گے ہم داخل نہیں ہوں گے جب تک والدین کو لے کے نہیں جائیں گے, اللہ کہیں گا جاؤ اپنے ماں باپ کو بھی لے جاؤ ساتھ, ویٹ کریں گے جنت کے دروازوں پہ. بہت ساری روایتوں میں آتا ہے وہ انتظار کریں گے, اللہ کہیں گے تم چلے جاؤ, کہیں گے ہم تو نہیں جائیں گے جب تک ماں باپ کو نہیں لے جائیں گے, پھر وہ جائیں گے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑیں گے اور جنت میں لے جائیں گے. دیکھیے تین نابالغ بچے یا دو نابالغ بچے, دونوں کے اوپر ہی بشارت, کیونکہ پچھلی حدیثوں میں تین کا بھی ہو گیا اور دو کا بھی ہو گیا. چلیے آگے آئیے, وہ بچہ ابھی جو پیدا نہیں ہوا تھا اس کے بارے میں بھی خاص حدیث. یہ تو تھے پیدا ہو گئے بالغ ہونے سے پہلے مرے, انتقال کر گئے, موت ہو گئی. آئیے اس بچے کا کیا ہوگا جو پیٹ کے اندر مر گیا. ابن ماجہ کی روایت ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خصم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ساقط بچہ, ساقط مطلب ابارٹڈ چائلڈ, یا کسی وجہ سے اس کو نکالنا پڑا, یا ساقط سمجھے نا وہ نکلا نہیں اس کو نکالنا پڑا, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے آپریشن کی وجہ سے, اس کی موت کی وجہ سے, اس کی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ, لیکن مجبوری کی کیفیت میں ساقط بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف سے جنت میں کھینچ کے لے جائیں گا. امبلیکل کارڈ, ناف سمجھو, اور ناف جو ہوتی ہے نیول, اس میں اس سے انسان جڑا ہوتا اپنی ماں سے پیٹ کے اندر, تو اس کے لیے ایک کارڈ ہوتا ہے, امبلیکل کارڈ انگلش میں بولتے ہیں, اس کو ناف ہی بولتے ہیں اردو کے اندر, ایگزیکٹ اس کے لیے لفظ نہیں ہے لیکن آپ انگلش میں سمجھ, امبلیکل کارڈ. تو چونکہ وہ ماں کے پیٹ سے ساقط ہوا تھا تو حدیث میں الفاظ ہے وہ اس امبلیکل کارڈ سے, اس ناف سے پکڑ کے اپنی ماں کو جنت میں لے جائیں گے. سمجھ رہے بات, بہت بڑا اجر ہے. تو ایسے والدین جن کے بچے ابارشن کی وجہ سے, انہوں نے نہیں مارے لیکن ابارشن کرنا پڑا, آپریشن کرنا پڑا, بچے مر گئے تھے یا زہر پھیل رہا تھا, یا ریزنز دیکھیں میڈیکلی کچھ بھی ہو سکتے, اس لیے میں کوئی خاص ریزنز نہیں دے رہا ہوں, لیکن جینوئن ریزنز. اگر انتقال ہو گئے نا تو آپ نے صرف دو ہی کام کرنا ہے بس, ایک تو صبر کرنا ہے, رو سکتے آپ لیکن جزا فضا مت کرنا, صبر کرنا ہے. دوسرا اجر طلب کرنا ہے تو لے لو پھر یہ اجر جنت میں جانے والا. ایک بچے پر بھی ہے یہ, تو وہاں تین کے بھی ہے, دو کا بھی ہے, تو ایک کا ہے. ساقط نکل گیا, ابارٹ کرنا پڑا, نکال دینا پڑا, مر گیا تھا جو بھی وجہ تھی, دیکھو کتنے اجر ہیں. اس لیے بولا ضائع مت ہونے دو ان اجر کو, یہ بھی حقیقت ہے. اس لیے میں نے یہ بات بھی اسی میں رکھ دی کہ پریگنینسی کے دوران اور اس کے بعد کیا کرے, اس میں میں نے لا لی. ٹھیک ہے, تو ساری حدیث یہ بات بتاتی ہے کہ صبر اور اجر کی نیت ضروری ہے, یہ اس معاملے میں کرنا پڑے گا. اب چونکہ موت کی بات میں نے لے لی تو اس بچے کے ساتھ کیا کیا جائیں, ہم پیدائش کے بعد موت کی بات وہ بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ پورا چیپٹر ختم ہو جاتا ہے. اس مردہ بچے کی تدفین کی جائیں گی, کیا بول رہا ہوں میں, اس مردہ بچے کی تدفین کی جائیں گی. اللہ کے لیے میڈیکل ٹیسٹنگ کے لیے دواخانوں میں چھوڑ کے مت آؤ, اس لیے میں یہ پوائنٹ رکھ رہا ہوں. وہ بچے کو نام بھی دے سکتے آپ چاہے تو, میں نے پہلے بتا دیا یہ مسئلہ, ہر بچہ نام سے اٹھیں گا تو چار مہینے سے اگر زیادہ کا ہو پیدا ہو, مرا ہو پیدا ہو, تو نام دیا کرو, اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, روز قیامت تمہارے نام سے پکارا جائے. ٹھیک ہے, بہرحال تو تدفین ہوں گی اس کی, چھوڑ کے مت آیا کرو. اگر چار مہینے سے چھوٹا تھا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جائے گا, بس گوشت کا اس کو یا خون کا حصہ مانا جائے گا, کپڑے میں لپیٹ کے دفنا دیا جائے گا. لیکن اگر چار مہینے سے بڑا تھا تو اس کے ساتھ سب کچھ ہونے والا. ٹھیک, اگر حمل چار مہینے سے زیادہ کا ہو تو اس کے ساتھ سب کچھ کیا جائے گا, چاہے وہ حمل ابارٹ کیا گیا ہو یا خود بخود کسی وجہ سے مس کیریج جس کو بولتے ہیں نکل گیا ہو جسم سے باہر. ٹھیک ہے, تو ایسی شکل میں یاد رکھیے اگر چار مہینے سے بڑا تھا تو اس کے ساتھ سب کچھ کیا جائے گا جو بھی ایک انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیا جاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں پچھلے فقہ نے تو یہ کہا کہ بچہ اگر پیدا ہو کے چلائے تو یہ سب چیز ہوں گی. چلانا انہوں نے شرط اس لیے لگائی تھی کہ زندہ ہونا دلیل, زندہ ہونے کی وہ دلیل ہے, اس وجہ سے چلانے کی شرط لگائی تھی. لیکن آج کے جدید دور اور جدید آلات کے اندر ہم لوگ بالکل مانیٹر کر سکتے, اسکین کر سکتے اور دیکھ سکتے بچہ زندہ ہے نہیں, ہلچل کرتا ہے نہیں کرتا. تو لہٰذا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جدید دور کے اندر کچھ مسائل جو قدیم زمانے فقہ علماء نے بیان کیے وہ تبدیل ہوتے ہیں اور ہم کو نئی رائے کو لینا ہی پڑے گا یہاں. تو اب تو ہم تو مانیٹر کرتے, پہلے منتھ میں جا کے ایک کر کے آتے ہیں سونوگرافی, سیکنڈ منتھ میں پھر کرتے ہیں, فورتھ منتھ میں کرتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں کہ بچہ صحیح جگہ اٹیچ ہے, یہ ہے وہ ہے, صحت مند ہے, بڑا ہو رہا ہے, گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے, ہل رہا ہے, چل رہا ہے, ساری چیزیں دیکھتے ہیں, ہارٹ اس کا برابر ہے, اس کا دماغ برابر ہے, ہاتھ پیر برابر ہے, بیماری تو نہیں, اتنا سب کچھ مانیٹر کر رہے ہیں. تو آج تو ہم کو پتا ہے وہ زندہ ہے پیٹ میں اور چار مہینے کے بعد روح آ گئی اس کے اندر, تو لہٰذا چار مہینے سے چھوٹا ہوں گا تو کپڑے میں لپیٹ کے دفنا دیا جائے گا, چار مہینے سے بڑا تھا پھر پیدا ہوتے وقت مرا ہو, نکلتے وقت مرا ہو, ابارٹ ہو گیا ہو, نکالنا پڑا ہو, خود سے پیدا ہو گیا ہو, حالانکہ چار مہینے سے بڑا تھا اور نو مہینے کے اندر کبھی بھی ایسا ہوا تو اس بچے کے ساتھ وہی سلوک ہوں گا جو ایک عام انسان کے ساتھ, اسے نہلایا جائے گا, اسے کفنایا جائے گا, نماز جنازہ ہوں گی اور دفنایا جائیں گا. سمپل, ٹھیک ہے, بہت زیادہ کمپلیکیٹ نہیں, اتنا ہی کیا جائے گا, اسے نہلایا جائے گا, دفنایا جائیں گا, نماز جنازہ ہوں گی اور اس کو دفنایا جائیں گا, یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہوں گی. اس کے لیے دلیل کیا ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساقط شدہ کی نماز, دیکھیں ساقط شدہ, ساقط ابارٹڈ, ساقط شدہ کی نماز جنازہ ادا کی جائیں گی اور اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائیں گی. ساقط شدہ ابارٹڈ, یا وہ جو بچہ نکل جائے خود سے یا نکال دیا جائے, اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائیں گی آپ نے فرمایا, اور اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ سب کر کے اس کو پہنچا دینا ہے جہاں سے وہ آیا تھا وہاں وہ چلا گیا. ہو گیا ہی, تو یہ ہو گئے ہمارے پوائنٹس جو مجھے کور کرنا تھا. آئیے مختصر سے کچھ مسائل نماز وغیرہ کے جو عورتوں کے ساتھ ہوتے وہ رکھ کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. امپورٹنٹ پوائنٹ, بچہ اگر پیدائش سے پہلے ماں کی پیٹ میں اگر مر جائے تو اسے نکالا جائے گا, ابارشن, سیزیرین, جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے آپ دیکھ لیجیے, کبھی تو ہوتا ہے ابارٹ کر سکتے, مطلب وہ جس راستے سے پیدا ہوتا ہے اسی راستے سے اس کو نکال دیا جاتا ہے, اور کبھی ابارٹ نہیں ہوتا ہے, اس کو سیزیرین کرنا, مطلب وہ بڑا اتنا ہو جاتا ہے اور چونکہ مر جاتا ہے تو خود سے نہیں نکل پاتا ہے تو تب سیزیرین کرنا پڑتا ہے, مطلب پیٹ کاٹ کے نکالنا پڑتا ہے. بچوں کی پیدائش کے دو ہی طریقے, ایک نیچرل قدرتی جگہ سے نکلتے ہیں, وہاں سے ابارشن بھی ہوتا ہے اور وہاں سے پیدا بھی ہوتے ہیں, لیکن دوسرا ہوتا ہے سیزیرین. اب وہ سیزیرین مرے بچے کو نکالنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا زندہ بچے کو, ٹھیک ہے. تو اگر بچہ پیٹ میں مر جائے, ماں کے لیے جان کا نقصان بن جائے, تو اس کو ابارٹ کیا جا سکتا ہے یا پھر نیچرل راستے سے یا پھر پیٹ کے کاٹنے کے ذریعے, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا تھا. دوسرا مسئلہ, اگر ماں مر جائے, یہ تو بچہ مرنے کا پہلا کیس تھا, اب ماں مر گئی اور بچہ اگر زندہ ہے تو یاد رکھیے, اگر ماں مر جائے اور اگر بچہ زندہ ہو تو اس بچے کو بھی نکالا جائے گا. اس معاملے میں بھی فقہا کی پرانی رائے یہ تھی کہ یہ مسئلہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے, مطلب ماں کے پیٹ کو کاٹنا یہ درست نہیں ہے, جیسا ہوتا تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کان کا کاٹنا, ناک کا کاٹنا, جنگوں میں کیا کرتے تھے دشمن کے فوجیوں کو جو مر جاتے تھے ان کے کان ناک یہ سب چیزیں کاٹ دی جاتی تھی, اس کو مسئلہ کہتے تھے, انگلیاں کاٹ دی جاتی تھی, تو یہ اسلام نے منع کیا. تو کچھ فقہا نے اس کو اس میں گنا پیٹ کاٹنے میں, لیکن آج ہم جانتے ہیں آپریشن بالکل کامن چیز ہے دنیا کے اندر, کامنلی ہو رہے ہیں, رضامندی کے ساتھ ہوتے ہی نہیں ہوتے, بچہ پیدا نہیں ہو رہا سیزرین کرنا, آپ پہلے سائن کر, یس کر دو, آپریشن کرنا, نشتر مارنا, ہڈی بدلنا, یہ کرنا, پیر کا گھٹنے کا وہ بدلنا ہے, یہاں کا ساکٹ بدلنا ہے, کڈنی کا آپریشن ہے, آپ کامنلی کاٹ دیتے. تو اس زمانے میں نشتر لگانے کو مسئلہ میں کاؤنٹ کرتے تھے کہ نہیں یہ جسم کو ضائع خراب کرنے میں آتا ہے, لیکن آج ہم جانتے یہ تو ہنسی اور خوشی کے ساتھ بالکل کامنلی عام اور بہت آسانی سے ہوتا ہے. لہٰذا آج کے جدید دور میں یہی کیا جائے گا کہ اگر ماں مر جائے اور بچہ زندہ ہو تو بچے کو نکال لیا جائے گا, جس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے. اس میں فقہا کی دو رائے ہیں, پہلی رائے یہ ہے کہ اس کو کسی طرح سے مالش کر کے پیٹ کے نیچرل ذریعے سے نکالا جائے گا, اگر دس از ناٹ پاسبل, اگر یہ پاسبل نہیں ہے تب اس کا ماں کا پیٹ چیک کر کے, اس کے گھر والے وغیرہ پیٹ چیک کر کے بچے کو نکال کر, چونکہ آج کل آسانی سے واپس سی سکتے اور لگا سکتے, کیا جائے گا. ایک ہی کنڈیشن ہے سارے کیس میں, بچہ زندہ ہو, اور یہ پتہ لگانا میں سمجھتا ہوں آج کل ون آف دا ایزیسٹ ٹاسک ہے, بہت آسان کام ہے, اتنے جدید آلات ہیں کہ آپ جو بھی پتا کر سکتے بچہ اندر زندہ ہے یا نہیں ہے, سمجھ گیا بات کو. تو لہٰذا اگر ماں کا انتقال ہو جائے اور بچہ زندہ ہے تو ایک خیر کا پہلو یہ ہے کہ زندہ بچے کو دفنایا نہیں جا سکتا, اسے نکالا جائے گا. یاد رکھ, ٹھیک ہے, یہ مسئلہ کلیئر میں سمجھتا ہوں. اب آئیے چند مسائل لکھ لیتے ہیں. چند مسائل میں پہلا مسئلہ نماز کا مسئلہ عورتوں کے لیے, چونکہ حمل کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑے سے مسئلے ڈسکس کرنا ضروری ہے. پہلا, نماز, نماز اگر کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتی ہے, چونکہ عورتوں کو بھی ہمیشہ کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھنا ہے, لیکن اگر کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتی, حمل کا معاملہ ہے تو بیٹھ کر پڑھیں گی, ٹھیک ہے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتی ہے تو لیٹ کر پڑھیں گی, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتی ہے تو لیٹ کر نہیں پڑھ سکتی اشاروں میں پڑھیں گے. حدیث میں واضح الفاظ, جو آدمی کھڑے کے نماز پڑھنے سے قابل نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھے, جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے, جو لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا حدیث میں الفاظ ہے اشاروں سے پڑھے, یہ عورت کے لیے بھی لاگو ہے. سیکنڈ مسئلہ وہ یہ کہ نماز تو پڑھ سکتی ہوں میں بیٹھ کر, لیکن سجدے رکو نہیں کر سکتی ہوں. بہت ساری عورتیں سوال کرتی ہیں سجدہ رکو نہیں جمتا ہے, اولاد پیٹ کے بڑا ہونے سے, اولاد کے زائد مطلب دو بچے تین بچے تو پیٹ اور بڑا ہو جاتا ہے تو سجدے رکو نہیں ہوتے. تو اس معاملے میں علماء نے کہا وہ جس اعتبار سے مطلب سجدہ اور رکو کر سکتی ہے, رکو بھی اشارے سے کرے سجدہ بھی اشارے سے کرے, جیسا مثال کے طور پر قیام میں یا بیٹھ کر مانڈی ڈال کے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد رکو کرنا ہے تب جھک نہیں سکتی تو اشارہ سمجھا, اشارہ رکو کر رہی ہے سر ہاتھ رکھ دیے اس پر, اب وہ حالانکہ رکو نہیں ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, پھر سجدے کے لیے بھی اشارہ اور ہاتھ کو زمین پہ رکھ دیا سمجھا گھٹنے میں, تو یہ اشارہ کچھ نہ کچھ اشارہ ہے کہ اب قیام سے وہ رکو اور سجود کی طرف گئی ہے, تو اشاروں میں وہ یہ سب چیزیں کریں گی. لیکن یاد رکھو نماز معاف نہیں ہے, یہ غلط فہمی مت رہی ہے, اور ویسے بھی حمل کی حالت میں تو حیض نہیں آتا تو اب تو آپ پورے اتنے مہینے تک نماز روزے سب کر سکتی ہے. سیکنڈ روزہ, نسائی کی روایت ہے حاملہ عورت چاہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے لیکن اگر فزیکل فٹ ہے تو رکھ بھی سکتی ہے, یہ معاملہ اس کی صحت کا ہے اور اس کے ڈاکٹر سے مشورے پہ ڈیپینڈ ہے, لیکن شرعی اعتبار سے روزہ رکھ بھی سکتی ہے روزہ چھوڑ بھی سکتی ہے, اینی تھنگ شی کین ڈو ڈپینڈنگ اپان ہر ہیلتھ, کچھ بھی کر سکتی ہے جیسی اس کی صحت ہے اس کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, کہ رکھنا چاہے ڈاکٹر بولتا ہے یس یو کین گو تو پھر رکھو, وہ ڈاکٹر بولتا ہے نہیں ابھی مت رکھو تو وہ چھوڑ بھی سکتی ہے, چونکہ سنن نسائی کی روایت ہے حامل عورت روزے کو چھوڑ سکتی ہے. آپ روزہ چھوڑ کے اس کو کیا کرنا ہے, بعد میں اس روزے کی گنتی کو پورا کرنا ہے, بعد میں مطلب بچے کی پیدائش کے بعد, یاد رکھے ٹھیک, روزے کا مسئلہ ہو گیا. تیسرا, حمل کے دوران جو خون آتا ہے وہ کیا ہے, یہ مسئلہ بھی بہت ساری عورتیں پوچھتی ہیں, یاد رکھ لیجیے حمل کے دوران جو خون آتا ہے وہ نہ تو حیض ہے اور نہ ہی نفاس ہے, نفاس وہ خون ہے جو پیدائش کے بعد آتا ہے, حیض وہ خون ہے جو عام مہینے واری آتا ہے, ابھی جو خون آتا ہے جب بچہ پیٹ میں پنپنے لگتا ہے پریگنینسی کے دوران, یہ علماء لکھتے ہیں نہ تو حیض ہے نہ تو نفاس ہے, یہ فاسد خون ہے, فاسد مطلب ان کیٹیگرائزڈ ہے بھی, اس خون کے جانے سے نہ روزہ چھوڑنے کی ضرورت ہے نہ نماز چھوڑنے کی ضرورت ہے, نماز بھی رکھ پڑیں گی روزہ بھی رکھیں گی, یہ خون سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اگر یہ خون جا رہا ہے تو یہ صرف فرق اتنا ہے کہ جب یہ خون جائیں گا تو وہ اپنے آپ کو صاف کریں گے, مطلب استنجا کریں گی, اپنے آپ کو صاف کریں گی, آپ کو صاف کپڑے سے کر سکتی ہے پانی سے کر سکتی ہے, اس کے بعد ایک نئے وضو سے ایک نماز پڑھیں گے, مطلب ایک وضو سے دو نمازیں نہیں پڑھیں گی. اور اگر یہ کنٹینیوس جا رہا ہے کنٹینیوس, تو علماء نے لکھا یہ اس بیماری کے جیسا ہے جیسے پیشاب کی اور ہوا خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے, اور ایسی دو بیماریوں میں جس کو پیشاب کے خطرے جانے کی بیماری اور ہوا کنٹینیوس خارج ہوتی ہے پیٹ کی بیماری السر کی کسی اور وجہ سے, ایسے لوگوں کے لیے ایک نماز کے لیے ایک وضو کافی ہے, پھر جائے کتنے ہی خطرے نکلے یا کتنی ہوا خارج ہو, صرف احتیاط یہ ہے کہ پیشاب کے خطرے کپڑوں پہ لگے تو وہ کچھ ایسی چیزیں لگا لے شرمگاہ کے پاس کہ پیشاب اس میں جذب ہو جائے. تو یہ مسئلہ اس عورت کے لیے بھی لاگو ہوں گا کہ اگر خون جا ہی رہا ہے جو کہ حیض کا بھی نہیں ہے اور نفاس کا بھی نہیں ہے اولاد کی پیدائش سے پہلے, تو ایسی شکل میں وہ کچھ لگا لے, آج کل تو بہت آسان ہے کاٹن پیڈز ہیں نیپکنس ہیں, وہ یوز کر لے اور وضو کر لے اور نماز پڑھ لے, لیکن اگلی نماز کے لیے پھر سے اس کو صاف کرنا پڑے گا دھونا پڑے گا پھر ایک وضو کرنا پڑے گا پھر نماز پڑھنا, اتنا بس فرق رہے گا سمجھ گیا. تو یہ خون وہ نہیں, اور ایسی حالت میں اس کے لیے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے اگر صحت ہے تو, ٹھیک ہے, روزے کو تو معافی بھی ہے بعد میں بھی رکھ سکتی ہے, اور شوہر کے لیے بھی حلال ہے, یہ تینوں چیزیں اس معاملے میں لاگو ہوں گی. میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ بھی کلیئر ہو گیا. آئیے اور ایک مسئلہ جو ہوتا ہے پیدائش کے بعد آنے والا خون, یہ نفاس کا خون ہے اور اس کو پوسٹ پارٹم بلیڈنگ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں اس میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے اور شوہر کے لیے بھی حلال نہیں ہے, لیکن نماز کی خزا نہیں ہے اور روزے کی خزا ہے, حیض اور نفاس کے دوران جو روزے عورت کے چھوڑتے اس کی خزا ان کو رکھنا ہے, حمل کے دوران یا رضاعت کے دوران جو روزے چھوڑتے وہ چھوڑ سکتی ہے لیکن اس کو بعد میں خزا کرنا ہے, نماز کی خزا نہیں ہے روزے کی خزا ہے, یہ بات بھی یاد رکھیں. تو نفاس میں شوہر سے بھی دور رہیں گی اور روزے سے بھی دور رہیں گی اور نماز سے بھی دور رہیں گی, یاد رکھیں. اسی طرح نفاس 40 دن تک بھی چل سکتا ہے اور 40 دن سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے. ہمارے پاس انڈیا میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ نفاس بولے تو 40 ڈیز اور وہ 40 دن فکس کر لیتے ہیں, بالکل نہیں بالکل نہیں, تمام علماء کے فتاوے یہی ہے کہ نفاس کا خون دس دن میں ختم ہو، بیس دن میں ختم ہو، پچیس دن میں ختم ہو، ستائیس دن میں ختم ہو، تیس دن میں ختم ہو، پینتیس دن میں ختم ہو، اس کے بعد وہ غسل کریں گی اور نماز بھی پڑھیں گی، روزہ بھی رکھیں گی اور شوہر کے لیے حلال ہو جائیں گی۔ یہ بات یاد رکھے، اگر نفاس کا خون چل ہی رہا ہے اور چالیس دن تک پہنچ گیا ہے اور چالیس دن کے بعد بھی چل رہا ہے تو پھر علماء لکھتے ہیں چالیس دن کے بعد کا خون نفاس کا نہیں مانا جائے گا، یہ فاسد خون ہے، بیماری والا خون ہے یا استحاضہ ہے۔ استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ حیض کے علاوہ آنے والے خون کو استحاضہ، یا پھر حیض اور نفاس کے علاوہ جو خون ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ پریگنینسی میں جو آتا ہے وہ فاسد ہے، بیماری ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یا تو فاسد ہے یا تو استحاضہ ہے۔ لہٰذا 40 ڈیز کے بعد بھی آئے تو وہ نماز بھی شروع کر دیں گے، روزہ بھی شروع کر دیں گے اور شوہر کے حلال بھی ہوں گی۔ اب کیسے ہوں گی میں پہلے پوائنٹ رکھ چکا ہوں، اگر آ رہا ہے تو صاف کریں گی پھر نماز پڑھیں گے، سب میں پوائنٹ رکھ چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ 48 ڈیز کے لیے لاسٹ ہے، لیکن ہمارے پاس لوگوں نے فکس کر لیا 40 دن تک عورت ناپاک رہیں گے، بس 40 دن، نہیں نہیں نہیں 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو جائے تو نماز وغیرہ کریں گی۔ 40 دن تو ڈیڈ لمٹ ہے، ڈیڈ اینڈ ہے، لاسٹ لمٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 40 دن ختم نہ ہو تو 40 دن کے بعد اس خون کو فاسد یا بیماری مانا جائے گا، اور ہر نماز سے پہلے عورت استنجا کریں گی، جو پوائنٹ پہلے رکھ چکا ہوں میں، اور وضو کریں گی اور نماز پڑھیں گی، روزہ رکھیں گی، شوہر کے لیے بھی حلال ہوں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آخری دو پوائنٹ، پہلا، اگر بچہ شکل لے چکا ہو اور ابارٹ ہو گیا ہو، اور نکل گیا ہو یا ضائع ہوا ہو، مطلب بچہ 4 مہینے سے زیادہ کا ہو اور ابارٹ ہو گیا ہو یا ابارٹ کرنا پڑا ہو یا ضائع ہو گیا ہو یا خود سے ساقط نکل گیا ہو، ہوتا ہے کبھی ایسا، ٹھیک، مطلب انسٹیبل پریگنینسی ہوتی ہے، بچہ نکل جاتا ہے، ٹھیک، تو ایسی شکل میں یاد رکھیے اس سے آنے والا خون نفاس کا مانا جائے گا، کب؟ جب بچہ شکل لے چکا ہو، مطلب 4 مہینے کے بعد۔ اور اگر شکل نہ لیا ہو، مطلب 4 مہینے سے پہلے، تو پھر اس خون کو نفاس نہیں مانا جائے گا، استحاضہ مانا جائے گا، اور بچے کی اس ابارشن کے بعد نماز پڑھیں گی اور روزہ رکھیں گے۔ سمجھ گیا بات کو؟ 4 مہینے سے پہلے بچہ نکلتا ہے تو وہ نفاس نہیں مانا جائے گا خون، اور 4 مہینے کے بعد نکلتا ہے تو شکل دیکھی جائے گا، شکل لے لیا 4 مہینے کے بعد لے لیتا ہے تو پھر وہ نفاس مانا جائے گا، مطلب اس کے بعد وہ پھر ویٹ کریں گی 40 دن سے پہلے ہو جائے یا 40 دن تک، اور اگر وہ بچہ شکل نہیں لیا تھا 4 مہینے سے چھوٹا تھا اور ابارٹ ہو گیا تو اس میں اس کو استحاضہ مانا جائے گا، اس آنے والے خون کو نفاس نہیں، نفاس مانا جاتا ہے اس خون کو جب بچہ شکل لے کر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو اور بھی اہم چیزیں تھیں جو عورت کے تعلق سے۔ اب آئیے آخری بس 5-6 پوائنٹ، جو غلط فہمی ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے پریگنینسی کے دوران اور لوگ بہت سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آئیے، پہلا یہ کہ سورج اور چاند گرہن سے کیا بچے پہ کچھ اثر پڑتا ہے پریگنینسی پر، حمل پر؟ یاد رکھیں، سورج اور چاند گرہن سے بچے پر اثر پڑتا ہے، ایسی کوئی سائنٹیفکل چیز میڈیکلی ثابت نہیں ہے۔ سیکنڈ، شریعتن کچھ بھی ثابت نہیں، مطلب شریعتن بھی نہیں ہے، سائنسی اعتبار سے بھی نہیں، کلیئر۔ دوسرا، سورج اور چاند گرہن کے وقت چولہا جلانے یا چھری چلانے سے کیا بچے کو نقصان ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ توہم ہے، یہ اندھ وشواس ہے، اسلام اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ کسی مذہب میں یہ چیز ہوں گی، ہم ان کا مذاق نہیں اڑا رہے، لیکن ہمارے دین کے اندر یہ نہیں ہے، یاد رکھیں، اندھ وشواس مانتے ہم لوگ اس کو، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، چولہا جلانے سے، چوری ہونے والے چولہا جلائے تو بچہ کالا پیدا ہوتا، چھری چلا دیے تو یہ تھا ہوٹ یوں اچکا ہوتا، یا یہ کٹ جاتا، یا کان کٹ جاتا، یا ناک کٹ جاتی، سب فالتو بات، سائنٹیفکلی بھی کچھ نہیں، شریعہ پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ نہیں۔ سورج چاند گرہن کے وقت کیا صرف آرام کرے؟ یہاں تک میں نے سنا ہوں کہ ساس سے اپنی بہوؤں کو سورج گرہن میں آرام کرو بولتی، اس لیول تک کہ نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے ان کو فرض، پڑھے رہنا۔ تو پہلا پوائنٹ تو بہت اچھا ہے، پڑھے رہنا بولے تو بہو کے لیے تو ہے کہ بھائی میری ساس ایسی رہے کہ ہمیشہ پڑھا رہا بولو، لیکن سیکنڈ پوائنٹ خطرناک ہے، نماز بھی نہیں پڑھنا بولے، غلط۔ چوتھا، چوڑیاں وغیرہ چڑھانا اتارنا نہیں بولے حمل کے دوران، یہ بہت کامن ہے، کیوں؟ بولے اگر چوڑیاں اتارنے کرنے میں طاقت لگی نا تو بولے وہ بچہ سرک جاتا جگہ سے۔ ہاں یہ تو بات میں مانتا ہوں، چوڑیاں اتارنے اور چڑھانے میں آپ پیٹ پہ پریشر ڈالیں گے تو یہ پرابلم تو ہو سکتا ہے، دس از سم تھنگ فزیکل، آپ بچوں کو بولتے ہیں نا زیادہ وزن مت اٹھاؤ، پیٹ پہ اثر پڑتا ہے، اب ظاہر سے پیٹ میں آلریڈی ایکسٹرا چیز ہے بچہ، پھر آپ اس میں پریشر لگائیں گے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن چوڑی کچھ نہیں کر سکتی کہ اس کے آنے اور جانے سے پہلے بچہ سرک جاتا ہے، ٹھیک، یہ کلیریفیکیشن۔ پانچواں، گھر میں خوبصورت بچے کی تصویر لگائے تو بچہ بھی خوبصورت پیدا ہوتا، اب یہ بہت ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، اب میں افریقن، ایک امریکن بچے کا فوٹو لگا دے رہا تھا، کیا ایکسپیکٹڈ ہے میرا بچہ امریکن پیدا ہوں گا؟ اب بولیں گے نہیں بھیا ایسا تو نہیں ہو سکتا، صرف کالے کا شیڈ تھوڑا ہلکا ہو سکتا، نہیں مطلب میں ایک افریقن آدمی ہے، پورا بلیک ہے، کیسے ایکسپیکٹڈ؟ ہاں میاں بیوی سے، میں شوہر بہت کالا ہے بیوی گوری، تو ایکسپیکٹڈ ہے بچہ ایک طرف جائیں گے، ہوتا ہے نا کبھی ایک آدمی بچے گود میں آتا ہے بولتے ہیں بچہ تو بڑا گورا کس پہ گیا، آدمی بولتا بولنا ضروری تھا کیا، ہماری اہلیہ پہ کیا تھا، ٹیو کیسا دیدی یار، मतलब अंदाजा लगाया था इसकी भाभी कैसी है, मतलब कलर वगैरह फायर रहती है कैसे दे दिया, ये तो ठीक है लेकिन अब इससे कुछ भी नहीं होगा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं। और इस्लाम के मुताबिक घरों में तस्वीर लगाना मना है, किसी के मजहब में जायज होगा मैं उस पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उनका मजाक नहीं उड़ा रहा, हमारे दीन में मना है। जानदार की तस्वीर लगाना भी मना है और इससे कुछ साइंटिफिक कुछ भी नहीं होता याद रखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो साइंस के अतबार से कुछ भी नहीं होता। छठी चीज, सूर्य मरियम पढ़ने से बोले बच्चे की विलादत में आसानी होती है और सूर्य यूसुफ पढ़ने से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। वाह वाह वाह वाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं कहा, सहाबा ने ऐसा कभी नहीं किया, लिहाजा ये गलत है। नहीं कुरान तो पढ़े ना, कुरान का गलत इस्तेमाल है, अगर इसका ये सही इस्तेमाल होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बता के जाते, देखो सूर्य मरियम पढ़ा करो विलादत में आसानी के लिए और सूर्य यूसुफ पढ़ा करो ताकि खूबसूरत बच्चे पाओ, आपने कभी नहीं कहा, लिहाजा दुरुस्त नहीं, ये गलत फहमी, ये सब गलत बातें हैं। इसी तरह नॉर्मल डिलीवरी के लिए सूर्य जिलजाल पढ़ना बोले, अब लॉजिकली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसा होता सूर्य जिलजाल एक जलजले के बारे में और आप नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे साथ में, कि मैंने नेट पे देखा हूँ लोग डाले हुए सूर्य जिलजाल पढ़ने से नॉर्मल डिलीवरी, मैंने कहा ये तो ऐसा है कि डिलीवरी हो जाना बोल के समझ में आ रहा फिर सूर्य जिलजाल जलजला मतलब, लेकिन नॉर्मल के लिए तो नाम भी सूट नहीं कर रहा सूर्य का, लेकिन ऐसा लोगों ने डाला है। इसी तरह किसी ने कहा सूर्य इंशिकाक की पहली चार आयतें पढ़ने से डिलीवरी नॉर्मल होती, डिलीवरी के नॉर्मल होने के लिए डिलीवरी में आसानी होने के लिए दुआएं आप कर सकते हैं, लेकिन कोई कुरानी आयत या कोई दुआ ऐसी खास साबित नहीं है, ये वजाहत आपके जहन में होना चाहिए। आइए नौवां पॉइंट, निफास वाली औरत के करीब अगर हामिल औरत गई तो डिलीवरी जल्दी हो जाती, मतलब एक आदमी औरत निफास में मतलब उसके बच्चे के पैदाइश के बाद जो खून आता, दूसरी औरत जो हामिल आए आठवें नौवें महीने में गई तो बोले उसकी डिलीवरी हो जाती, तवाहु महीने, ये सब सोच है इसकी असलियत नहीं। दसवां पॉइंट, निफास वाली औरत से दूर रहना चाहिए चूंकि वो छोत होती है, आप समझते इस लफ्ज को, मतलब उससे बीमारियां लग सकती है, नहुसत आ सकती है, बुराई आ सकती है, लिहाजा उसको 40 दिन तक एक अलग कमरे में डाल देते हैं, उसके कपड़ों को अलग रखते हैं। यहां तक मैंने देखा है कि वो औरत जब गुस्ल लेती है 40वें दिन तो पक्का कर दिया हमने, हालांकि शरीयत में ऐसा नहीं 40वां दिन, वो तो कभी भी खून बंद हो जाए तो वो 40वें दिन तक माना जाता है, 40 दिन के बाद वो खून निफास नहीं माना जाता, तब तो उसको गुस्ल करना ही है, तो कपड़े तक जला देते हैं उस औरत और बच्चे के, बोलते छोत, छोत बोले तो एक बीमारी जो हाथ लगने से या छूने से करीब जाने से हो जाती है, समझ रहे हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीमारी खुद से नहीं लगती, अल्लाह जिसको देना चाहता है, छोत को बीमारी नहीं इस्लाम में, तो छोत बोलते हैं, मैं नहीं समझता उसको दूसरे जबानों में और क्या बोलते हैं, यहाँ तो लोग यही जबान है, छोत है छूत है, वो औरत को हाथ नहीं लगाना, अभी फला है शायद वह अछूत से लफ्ज आता है या जो भी है हिंदी मराठी का या किस चीज़ का है नहीं मानो, तो बहरहाल ये लफ्ज अदा किया जाता है, तो औरत को अलग दूर, उसके पास कोई जाता नहीं, उसका शौहर भी उससे दूर रहता है, मतलब पूरा घर उसको एकदम बिल्कुल एक अलग उसमें बंद करके उसको दूर रखता है, वो कपड़े जला देते, बेडशीट जला देते, कैसा ट्रीटमेंट नहीं है, कैसा अनइथिकल अनह्यूमन ट्रीटमेंट है, इस्लाम ने तो इसकी वजाहत कर दी। माई खदीजा जन्हा से अल्लाह के रसूल उनको औलादे हुई, आपने कभी ये किया, सहाबा में से हजारों सहाबा और लाखों सहाबा को औलादे हुई इस्लाम लाने के बाद और आखिरी जमाने तक किसी को अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी औरतों को छोड़ते दूर रखो 40 दिन तक पास मत जाओ कपड़े जला दो फलां कर दो, कहाँ से लाते हैं ये सब बात के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, निफास वाली औरत को छोत है तो इसकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती, ये भी गलत, मतलब उसका गिलास अलग उसके बर्तन अलग बाद में बर्तन को खास मांझ मांझ के 7 बार धोते, ये 7 बार किसके लिए धोना मालूम है ना आपको, कुत्ता पानी पिया बर्तन में उसके लिए 7 बार धोते, अरे क्या बना दिया तुमने इंसानों, तो नहीं बोले वो बहुत नापाक थी ऐसा थी फलाती। निफास का वक्त जो है 40 दिन है, लिहाजा 40 दिन तक लोग रुके रहते हैं और 40 दिन औरत नहुसत रहती है छोत रहती है, ये गलत बात है, निफास तब तक है जब तक कि खून पैदाइश के बाद आता रहे, अगर 40 दिन तक नहीं रुका तो 40 दिन के बाद गुस्ल कर ले फिर वो पाक हो जाती है, चाहे खून आता भी रहे वो खून बीमारी का माना जाएगा, और अगर 40 दिन से पहले खून रुक जाता है तो वो निफास खत्म हुआ, वो तभी गुस्ल लेंगी और नमाज वगैरह रोज़ा वगैरह करना शुरू कर देंगी। तो ये चंद अहम नुकात थे जो मैंने मुनासिब समझे, जो सवालात हम तक आए थे कि प्रेगनेंसी में क्या करें, प्रेगनेंसी के दौरान क्या करें, प्रेगनेंसी के बाद क्या करें, इसके बाद का मरहला क्या होगा, पहला दिन दूसरा दिन और 7वां दिन कैसे मनाया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, मेरा एक पूरा तफसील लेक्चर है औलाद का दुनिया में इस्तकबाल कैसे करें, उसे मैंने डिटेल में लिया कि भाई पैदाइश के बाद क्या क्या किया जाएगा, नाम रखा जाएगा, अकीदा किया जाएगा, खतना की जाएंगी लड़का होगा तो, और सारी चीज़ें बहरहाल मैंने उसमें डिटेल में रखी थी, आप लोग उसको इंशाल्लाह अज़ीज़ देख सकते हैं। तो ये रहा अमल, अमल के दौरान किए जाने वाले अमल और अमल के बाद किए जाने वाले अमल, जिसमें चंद मसाइल और दीगर चीज़ें मैंने रखी है, जो है جو ہے ہم تمام کے لیے یہ جو ہے ایک بڑی جو ہے اس کو کہیں گے رہنمائی والی بات ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں جو ہے اس معاملے میں جو ہمارا گائیڈنس کیا, ہماری جو رہنمائی کی, اور میں سمجھتا ہوں میں نے کافی ڈیٹیل میں ان مسائل کو اپنے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. ہم تمام کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اسے دعا کریں اور ہر مرحلے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. تو حمل بھی ایک ایسے ہی مرحلہ ہے جس میں عورت اور مرد دونوں مل کر اللہ رب العزت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عورت اپنی تکلیف اور تکلیف کے اندر صبر کر کے, شکر کر کے, رب العزت سے دعا کر کے, استغفار کر کے اپنی چیزوں کو, حاجتوں کو منا سکتی ہے. مرد بھی جو ہے اس موقع پر خوب اللہ سے دعا استغفار کر کے کہ اس کی آنے والی اولاد اور اس کی نسلیں جو ہے درست ہوں, اس کے لیے جو کوشش کر سکتا ہے. اور ہم تمام کے لیے بڑا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے, انسانی زندگی میں ایک بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے. عورت کے لیے ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے, اس کی جان کے لیے ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے, بچے کے لیے ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اس تکلیف کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے اور بچہ آپ کے اور ہمارے لیے ثواب جاریہ بنتا ہے جس کی تربیت ہم اسلام کے مطابق کرتے ہیں. اگر وہ گناہگار بھی نکلا اور ہم نے کوشش کی تربیت کی, ہم کو تربیت کا اجر ملتا ہے. ہو سکتا ہے اگر وہ نیک نہ بھی ہو, اس کی نسلوں میں نیک اولادیں نکلے جو ہمارے لیے جو ثواب جاریہ انشاءاللہ بنے, چونکہ دادا کی کوشش پر دادا کی کوشش بھی رہی, اللہ نسلوں کو بھی دیتا ہے. معلوم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نسلوں کے لیے دعا کی, تو ایسی دعا کرے صرف بچے کے لیے نہیں, اس کے عالم نسلوں کے لیے ہم دعا کریں. اور میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کے ساتھ ایسے مرحلے میں ہم تمام کی جو ہے نصرت کرے, ہم تمام کی جو ہے مدد کرے. ہماری خواتین جو ایسے مرحلے سے گزرتی ہیں ان لوگوں کو صبر دے, استقامت دے, شکر ادا کرنے کا جذبہ دے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, میں ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی آپ کا سوال ہو یا کوئی بات اس درس سے نہ سمجھی تو آپ پوچھ لیں. مرد حضرات اپنے ہاتھ اٹھائیں, آپ تک مائک لایا جائے گا, اپنا سوال کریں. عورتیں اپنا سوال کاغذ پر لکھ کر بھیج دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. السلام علیکم فیض بھائی. فیض بھائی میرا سوال تھا, ہارٹ اٹیک اور کینسر جو بیماری ہے وہ شہید کے درجے میں آتی ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے جو شہدا کے تعلق سے تذکرہ کیا تو ان کا سوال تھا کیا ہارٹ اٹیک آنا یا کینسر ہو جانا کیا یہ بھی شہید ہے؟ تو دیکھیے ہارٹ اٹیک کے تعلق سے تو کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو ہم شہید تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ شہید جو کہہ دیا گیا حدیث میں الفاظ کے ساتھ ہے, دبنا, جلنا, پیٹ کی بیماری, سردی یا پھیپھڑوں سے جو ہوتا وغیرہ وغیرہ فکس ہے, تو اس میں ہارٹ اٹیک کا کہیں بھی نہیں, یقیناً یہ بھی شہید نہیں. رہا کینسر سے مرنے والا کیا شہید ہوں گا, تو ہاں وہ انسان جو ایسی جگہ اس کو کینسر ہوتا ہے جو پیٹ میں ہوتا ہے, کیونکہ حدیث میں الفاظ کیا ہے, پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید. تو کسی کو ایسا اگر کینسر ہو جو پیٹ میں ہو, ٹھیک ہے, تو یقیناً پھر وہ شہید ہوں گا, چونکہ پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید. تو اس میں فکس نہیں بیماری, وہ کچھ بھی آنتوں کی بیماری ہو سکتی ہے, السر ہو سکتا ہے, وہ کینسر ہو سکتا ہے, وہ ٹیومر ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال تو پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے. تو ہاں اگر ایسا کوئی کینسر جو پیٹ سے ہوتا تو وہ شہید ہے. لیکن ایک وضاحت بھی یہاں کرنا ضروری ہے, وہ یہ ہے کیا کسی کو ایسا کینسر یا ایسی پیٹ کی بیماری ہو جائے تو کیا وہ اس کو باقی رکھے تاکہ میں شہید ہوں؟ نہیں, وہ اس کا علاج کروائیں گا. لوگ بہت کبھی غلط دیتے چیزوں کا معنی. تو اگر کسی کو ایسی بیماری ہو جائے تو کیا وہ علاج نہ کرائے؟ کیا وہ سوچے کہ میرے کو شہید ہونا ہے مر جائے؟ نہیں, وہ علاج کرا جائیں گا. اگر اس کے باوجود بھی اس کی تقدیر موت اسی میں اور مر جائے تو شہید ہے. لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر بیماری کو باقی رکھے تاکہ وہ شہید میں شامل ہو, ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہاں پیٹ کی بیماری میں اگر کوئی کینسر ہے جو پیٹ میں ہے اس کو جس کی وجہ سے مرتا ہے تو انشاءاللہ پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید مانے گا. ہارٹ اٹیک کے تعلق سے کچھ بھی اس طرح کے الفاظ ثابت نہیں. خواتین میں سے کسی نے ایک سوال کیا ہے. السلام علیکم. اگر شوہر ایک مہینے کا حمل گرانا چاہتا ہے تو کیا بیوی کو ماننا چاہیے؟ اگر چار مہینے میں روح پھوکی جاتی ہے تو کیا اس سے پہلے ابارٹ کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں یہاں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے, ایک غلط فہمی کا ازالہ جو سکھائیں گے. حدیث کے اندر جو الفاظ ہے 40, 40 اور 40 دن کے بعد روح پھوکی جاتی ہے, تو کچھ لوگوں نے اس کا غلط معنی یہ نکالا کہ اگر چار مہینے سے پہلے اگر ابارشن کرا لیا جائے تو ابارشن جائز ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا آپ کی اولاد کا حق ہے. ہاں चार महीने से पहले ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन और मसला डेवलप हो जाए जिसमें ज़ाया करना ज़रूरी है और इंतज़ार करना ख़तरा है, जिस पे डॉक्टर्स गवाही दे और आप जाके किसी मुफ्ती वगैरह से बात करके उसे फतवा भी ले ले, डॉक्टर्स की गवाही और एक डॉक्टर ने एक से दो अच्छे माहिरीन गायनोकोलॉजिस्ट इसमें गवाही दे कि ये अबॉर्शन ज़रूरी है, तब आप सोच सकते हैं कि अबॉर्ट अगर करना ही है, मजबूरी ही है, तो बेटर है 4 मंथ्स के अंदर कर ले, लेकिन जायज़ तो नहीं होगा, समझे, ये मजबूरी है, तौबा तो करना ही पड़ेगा। तो ये गलत फहमी में कोई ना रहे कि 4 महीने के बाद रूह आती है तो 4 महीने से पहले अबॉर्शन कराने में कोई हर्ज नहीं, और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो आपके शौहर कह रहे हैं कि अभी 40 दिन नहीं हुए, 1 महीना ही हुआ, अबॉर्शन करा लो, नहीं करा सकते सिवाय शरई मजबूरियों के, या तो माँ की जान को खतरा हो उसे, या बच्चा मर चुका हो, या बच्चा नहीं जनीन जिसको कहेंगे जायगोट फीटस, मतलब वो थोड़ा बड़ा है, जायकॉड एकदम छोटा है, जो भी बहरहाल वो इतना ख़तरा हो, माँ की जान का वो मसला हो गया हो, या ख़राब हो चुका हो, या वो मुर्दा हो चुका हो जिससे माँ को तकलीफ हो सकती है, तो अबॉर्ट कराना है। 4 मंथ्स का चांस लेना रिस्की है, लाइफ दाव पे लग रही है, डॉक्टर्स गवाही दे रहे हैं इसकी, तो बेटर है 4 मंथ्स के अंदर, क्योंकि अभी रूह नहीं आई। लेकिन इसका हरगिज़ ये माना नहीं कि 4 महीने के अंदर अबॉर्शन किया जा सकता है बगैर ज़रूरत, ठीक है, लिहाजा ये मजबूरी अगर हो तो 4 मंथ के अंदर बेटर रहेगा 4 मंथ के बाद के मुकाबले में। लेकिन इसके लिए भी मैं यही कहूँगा, 2 माहिर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से आप मशवरा ले, और उसके अलावा एक आलिम से फतवा भी, इसके मुफ्ती से फतवा भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम शेख, जो लोग हैं तो बच्चा नहीं होना बल्कि प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं, तो वो क्या बच्चा कत्ल करने में आएंगे? भाई ने सवाल किया कि जो सवाल प्रेगनेंसी से पहले एक मसले से रिलेटेड है कि बच्चे की पैदाइश को रोकने वाले जो अमल है, टेम्पररी जो मेथड्स यूज़ होते हैं, क्या उनको रोकने के मेथड बच्चे की कत्ल में आएंगे? तो याद रखिए, इस ताल्लुक से ऐसा कोई फतवा मेरे इल्म में नहीं है, या ऐसी कोई राय नहीं है कि ऐसा करने से बच्चे की कत्ल में ये मामला शुमार होगा। ये शरई एतबार से पसंदीदा तो नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर टेम्पररी मेथड प्रेगनेंसी को रोकने, बच्चे की तरबियत के एतबार से, ताकि गैप हो, करने के लिए इजाज़त और जवाज़ उलमा ने दिया है। मैंने इसके ताल्लुक से बहुत तफसीली गुफ्तगु बयान किया हूँ, जिस उनवान का नाम है फैमिली प्लानिंग इन इस्लाम, उसमें मैंने पूरे टेम्पररी मेथड्स और परमानेंट मेथड्स बच्चों को पैदाइश रोकने के डिस्कस किए। टेम्पररी में कौन कौन से कब कब जायज़ है और उनका हुक्म क्या रखा, और परमानेंट में कब कब कौन कौन सा जायज़ है और उसका हुक्म क्या है, हुक्म मतलब हराम है, हलाल है, जायज़ है, किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें रखी, आप तफसीलात उसमें देख सकते हैं। लेकिन अगर टेम्पररी मेथड से बच्चों की तरबियत के अतबार से आप गैप रखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ ये बच्चों के कत्ल में इंशाल्लाह अज़ीज़ नहीं आएगा। मेरा सवाल है कि जिस शख्स की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो कोई सुसाइड करता है, तो उसका पोस्टमार्टम वो करते, तो वो अगर उनको पोस्टमार्टम करे, ब्लीडिंग वगैरह होती रहती, तो उनको गुसल भी नहीं दिया जाता, वैसे वज़ू करके? भाई ने एक सवाल किया, एक्सीडेंटल केसेस वगैरह में जो लोग मर जाते हैं या सुसाइड होते हैं या कभी मौत हो जाती है हंगामी या एक्सीडेंटल डेथ्स होती है, तो ऐसे लोगों का पोस्टमार्टम किया जाता है, फिर वो जिस्म को चाक किया जाता है जिसमें कि मुख्तलिफ अज़ा में से थोड़े थोड़े पार्ट्स निकाले जाते हैं, और फिर उसको बंद किया जाता है, खून जारी रहता है, और कई बार जैसा जली हुई लाश हो जाए या काफ़ी ज़्यादा अल्लाह रहम करे गाड़ियों के नीचे दब जाते हैं लोग वगैरह वगैरह, जिनको गुस्ल देना भी मुमकिन नहीं होता है। तो देखिए, इस मामले में क्या किया जाएंगे ऐसे लोगों को, अगर कोई लाश ऐसी है जिसको वजू करा के गुस्ल दे सकते तो वो कर लें, कोई लाश ऐसी है कि जिसको वजू गुसल वगैरह नहीं दिया सकता तो उस पर थोड़ा पानी डाल दें, कोई लाश इतनी जली हुई कि पानी डालेंगे तो बह जाएंगी तो उस पर खाली पानी छिड़क दें, कोई लाश ऐसी है कि पानी छिड़कने का भी चांस नहीं देती, टुकड़े हो चुकी है बिल्कुल ख़राब हालत में, तो आप किसी बैग में डाल के बैग पर भी पानी छिड़क के तदफीन कर दे सकते हैं। ये डिपेंड है उसकी लाश की कैफियत पर, और बेटर ये होगा कि जिस दौर में ये चीज़ हो रही है, लोग वहाँ के उलमा से रुजू करके वो पूछ ले, वो बिल्कुल देखकर सही से तय कर पाएंगे कि इस साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है। तो लिहाजा बेटर ये होगा कि उस टाइम में जब ऐसा कोई वाकया हो, आप उस वक्त में उस इलाके में मौजूद एक मुफ्ती आलिम को ले जाएं, वो आपको इंशाल्लाह बेटर गाइड कर सकता है, क्योंकि एक जनरल बात तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन जब तक कैफियत ना पता चले आदमी कैसे डिसीजन ले, तो ये बेटर होगा। बट लाश को तकलीफ इन द सेंस कि उसके आज़ा ज़ाया ना हो, ख़राब ना हो, उसको देखभाल के ये सारे काम इंशाल्लाह किए जाएंगे, जो लोकली कोई आलिम सिचुएशन और सिनारियो हालात को देखकर इंशाल्लाह बेटर डिसीजन इंशाल्लाह ले सकता है। किसी ने सवाल किया है, दौरान हमल अक्सर ख्वातीन आराम करती है और काम ना होने की वजह से या तो फिल्में देखती हैं या गीबत करती हैं, इस बारे में रहनुमाई करें। दौरान हमल अक्सर ख्वातीन आराम करती हैं, पहले तो ये सवाल खुद एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि ऐसी खुशनसीब औरतें कहाँ मिलती है आजकल। औरतें बोलती कहाँ ऐसा खानदान और घर जो हमको आराम मिले, जब तक कि झूठा सर्टिफिकेट ना लाए सास तो काम से आखिरी दिन तक नहीं काम छोड़ने देंगी। ठीक बहरिया, लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो और केस है कि दौरान हमारे खातून आराम कर रही है, ये अक्सर करते मैंने देखा गल्फ वगैरह में आप लोग, वहाँ काम वैसे भी कम होता, खाना बाहर से आता जनरली वगैरह वगैरह वगैरह, तो हो सकता है ऐसा सिनेरियो ऐसे हालात हो कि आराम करती हैं। तो देखिए इस काम इस चीज़ को सही जगह इस्तेमाल करें, फ़राइज़ का अहतमाम, नमाज वगैरह, रोज़ा वगैरह अगर रख सकती हो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके, नफिल नमाज वगैरह का अहतमाम, तौबा का अहतमाम, इस्तग़फ़ार का अहतमाम, ज़िक्र अज़कार का खास अहतमाम, तिलावत कुरान का खास अहतमाम, ताकि बच्चे का रिश्ता अपने रब से पैदाइश से पहले से जुड़ जाए, खासतौर से चार महीने के बाद जब वो सुनता है या 20 वीक्स के बाद जब कान उसको डेवलप हो जाते हैं वो सुनने लग जाता है, खासतौर से इस मौके पर ये करें। तो खूब से खूब इबादत करने का, सब्र करने का, शुक्र करने का, जिक्र करने का ये तो मौका है, अल्लाह से दुआ करके, चूंकि एक इंसान तकलीफ में अल्लाह दुआ कबूल करता है, तकलीफ का मौका है दुआ करने का है। तो बिल्कुल हरगिज़ भी अगर कोई खातून इस नेमत का, इस वक्त का ऐसा गलत फ़ायदा उठा रही है, इस मदरहुड मतलब वो एक मरहले में जाने वाली को माँ बनने वाली, अगले उसमें एक आने वाली नस्ल की जिम्मेदारी, एक जननी जिसको कहते हैं ना हिंदी ज़बान में, पैदाइश का ज़रिया बनने वाली है, वो यकीनन ऐसे काम ना करे। ये फिल्में वगैरह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही गलत हैं। ठीक है, दूसरों के पास, नॉन मुस्लिम के पास ये चीज़ जायज़ होंगी, हम उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करें, उनके बारे में डिस्कशन नहीं करें, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही बिल्कुल जायज़ नहीं। फिल्में वगैरह में गैर महरम लोग होते हैं, उसके बाद उनके कपड़े लिबास वगैरह दुरुस्त नहीं होते, उसके बाद फैशन परस्ती, उसके बाद कहानियाँ झूठी होती, उसके बाद खिस्से कहानियाँ सारी इश्क मिजाजी और कभी कभार बहुत ही फासिद चीज़ों पर मबनी चीज़ें होती हैं। तो लिहाजा मैं यही गुजारिश करूंगा, इस मौके को आप अल्लाह के जिक्र में और नेक काम में, अच्छे काम में, सेहत बाकी रखने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहे। देखिए आराम बिल्कुल 100% करना दुरुस्त नहीं, मैंने मिसाल दी ना, मैंने कई लोगों को वर्कर्स को सड़क पे गढ़े खोदते हुए देखा हूँ बहुत आखिरी वक्तों में, बसेस में जो ऐसी चलती है कि बिल्कुल गढ़े क्या और रास्ता क्या समझ, उस बसेस में कॉरपोरेशन की या सिटी बसेस में या स्टेट बसेस के अंदर ट्रैवल करते हुए देखा हूँ हमल के 7वें और 8वें महीने के अंदर भी। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को ये सलाहियत दे रखी है, करोड़ों सालों से इंसान बच्चे पैदा करते आया है और ये एक नॉर्मल अमल है, याद रखिए। कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड आप ना बना दें इस प्रोसेस को, इसको जनरल रहने दें। तो लिहाजा अगर खाली वक्त है तो उसका सही जगह इस्तेमाल करें, क्लासेस वगैरह देखें, उलमा की तकरीरें सुने, नेट के जरिए किताबों को आप मुताला करें, ताकि बच्चों की अपब्रिंगिंग, उनकी तरबियत वगैरह आप कैसे करें, बहुत सारे काम करने के लिए है। याद रखो ये टीवी वगैरह ये दुरुस्त नहीं होंगे, याद रखें। तो लिहाजा ऐसी खवातीन जिसको आराम का वक्त है तो वो टीवी वगैरह या फिल्मों से अपना वक्त ना गुजारे। दूसरा, गीबत करती है तो ये तो बहुत ही बुरी बात है, मैंने अभी आपसे कहा कि ये तो ऐसा वक्त है कि बच्चे सुनने लग जाता चार महीने के बाद, तो अच्छी अच्छी बातें करें, तिलावत कुरान करें, जिक्र अज़कार करें, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इस तरह की गीबत तो वैसे भी हराम है, चाहे हमल में हो, चाहे हमल से पहले हो या हमल के बाद हो, नहीं करना चाहिए और ये बहुत संगीन जुर्म है। गीबत पे मेरा एक पूरा तफसील उन्होंने आप ज़रूर देखे, उसमें गीबत उसके दुनिया भी और उखरवी बहुत ज़्यादा नुकसान है। हम लोग गीबत से अपने नफ्सों को बचाने की हर मुमकिन जगह कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, मेरा सवाल है कि आपने बताए थे कि चार महीने के बाद या चार महीने तक अगर कोई हमल में अगर कोई बच्चा अगर इंतकाल हो जाता है तो उसको अबॉर्शन करना ज़रूरी होता है जैसा, लेकिन इसमें अगर चार महीने के बाद, अगर मेरा सवाल ये है कि अगर चार महीने के बाद अगर किसी अंदाज में मालूम पड़े कि बच्चा एबनॉर्मल है, एबनॉर्मलिटी है, मतलब ऐसा है कि वो जमीन दुनिया में आने के बाद में वो ज़्यादा दिन जिएगा नहीं, या फिर उसकी ज़िंदगी मतलब बराबर नहीं रह पाएगी मेंटली, या तो फिर हाथ पर फिजिकली कुछ एबनॉर्मलिटी है, तो ऐसे टाइम पे उसको अबॉर्शन करना दुरुस्त है या नहीं, ये मेरा सवाल था। भाई ने एक अच्छा सवाल किया, उनका सवाल ये है कि ये तो ठीक है चार महीने से पहले मजबूरन अबॉर्ट करना समझ में आ रहा है, लेकिन उनका सवाल ये था बच्चे का चार महीने क्यों हम पूरा लेते, बच्चे के वजूद में आने से लेकर उसकी पैदाइश तक कभी हमको ऐसा पता चले, चाहे चौथा महीना हो, पाँचवा, छठा हो, सातवां, कि बच्चा फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है या अनडेवलप्ड है या कोई ऐसी बीमारी है या फिर पैदा होगा तो ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगा या फिर कोई और मसला है, तो क्या ऐसे वक्त में अबॉर्ट कर सकते हैं? तो देखिए इसमें जवाब यही है, उलमा से इस मामले में फतावे मांगे गए, उनका जवाब यही था, अगर माँ के जान को तकलीफ नहीं है तो पैदा होना उसका हक है। अगर माँ की जान को तकलीफ नहीं है तो पैदा होना उसका राइट है, हक है। हाँ, अगर ऐसा बच्चा कि उसकी एबनॉर्मेलिटीज और उसकी बीमारियों से माँ को नुकसान है, उसकी जान को नुकसान है कि वो ख़राब होने से उसके जिस्म से जुड़ा है, जिस्म में तकलीफ हो सकती, बच्चेदानी में हो सकती, पेट में हो सकती, बीमारियां हो सकती और वो खुद भी बहुत नुकसान कर सकता है, जिसमें दो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गवाही दे, फिर एक आलिम से आप बात करें, तो सोचा जाएगा कि फिर क्या किया जाए। लेकिन अगर माँ की जान को तकलीफ नहीं है, बच्चे को हाथ नहीं नज़र आ रहे, पैर नहीं नज़र आ रहे, फुला हो रहा, ये हो रहा, स्किन डिसीज है, ये है, वो है, वो है, कुछ भी हो, अगर जिंदा है और माँ की जान को तकलीफ नहीं देता, पैदा होना उसका पैदाइशी हक है, याद रखें। बर्थ राइट है, वो पैदा होगा, होने के बाद देखा जाएगा फिर क्या है। और साइंस अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो पहले से बहुत सारी चीज़ें बता दे और प्रिडिक्ट करे। बहुत से लोग तो आजकल बड़े बच्चे को क्या क्या बीमारियाँ हो सकती है अभी से हम बता दें। मैं कहता हूँ ऐसा हो सकता है, जो अल्लाह ताला ने इंसानों को इख्तियारत दिए उन इख्तियारत में ये भी है कि बीमारियों को पहचान सकते हैं, लेकिन अभी उतना डेवलप्ड कम अज़ कम जनीन फीटस के ताल्लुक से तो साइंस इतनी डेवलप नहीं कि पेट के अंदर अभी इतनी सारी मालूम बहुत आसानी, जैसा जिंदा इंसान की स्किन डिसीज है पेट पे एक अलग कैफियत है इंसान की कर सके। तो अभी फिल वक्त हम नहीं बोलेंगे और ये कहेंगे कि उसका पैदा होना उसका हक है, पैदाइश के बाद देखा जाएगा। और आज तो इंटरनेट का दौर है ना, क्या आपने ऐसे वीडियोज़ नहीं देखे आजकल के जदीद दौर में, वो लोग जिनके हाथ पैर नहीं लेकिन दुनिया में कमाल बता रहे हैं, एक से कमाल काम करते हैं, एक से एक ऐसे हुनर और फन है जो हम जैसे लोगों को जिनके पास पूरी सलाहियत अल्लाह ने दे रखी है शर्मिंदा कर देता है, देखो तुम क्या हम क्या। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके हाथ नहीं, वो कमाल पैरों से उन्होंने दिखाया कि आप दोनों हाथ के आपको चार हाथ भी मिले तो कमाल नहीं दिखा सकते आप। नक्काशी, चीज़ों का बनाना, लिखना, इम्तिहानात पास करना अच्छे अच्छे नंबरात से। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो पैरों से लिखते हैं और पास हो रहे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, हाथ नहीं है दोनों। आप क्यों अबॉर्ट करना चाहते हैं ऐसे बच्चे को? ये तो माँ बाप के लिए फख्र का जरिया और बायस बनेगा, है नहीं है किसी बच्चे के हाथ नहीं है और उसका वो बच्चा लिख सकता है, माँ बाप के लिए फख्र है। और क्या वो हदीस हम भूल गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें तुम्हारे ज़ईफ और माजूरों की वजह से अता किया जाता है, हमारे रिस्क का एक जरिया इनके जरिए से दिया जाता है, हमारे माजूर और हमारे ज़ईफ की वजह से। हमारे यीशु कहेंगे ज़हनी माजूर, जिस्मानी माजूरों के जरिए अल्लाह हमें रिस्क का जरिया बनाता है, इनको ये भूल गए नहीं बात। तो हमने देखा बगैर हाथ वालों की कमालात, हमने देखा बगैर हाथ और पैर वालों की कमालात। आप जानते दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको हाथ पैर दोनों नहीं, ऐसे कमाल कि आप बोलेंगे यार ये एक अच्छा बंदा भी नहीं कर सकता जो कमालात दिखा रहा है। देखिए इंटरनेट का जमाना है, निकाली बगैर हाथ पैर के लोगों के, देखिए क्या इंस्पायरिंग स्टोरीज है, क्या मतलब जज्बा दिलाते हैं, कैसे लोग क्या बड़े काम कर। मैंने हाल में एक इंसान को देखा कराटे खेलता है, हालांकि उसको हाथ पर दोनों नहीं, एक एक पैर है सिर्फ इतना एक आध फीट का, दो हाथ है सिर्फ 6-6 इंच के बिल्कुल चिटके हुए जिन्स से, और एक पैर बिल्कुल जिसमें चिटका हुआ है। उतने भी फिजिकल एक्सरसाइज करता है, रोल होता है, जिमनास्टिक जो जो कर सकता है अपने जिस्म से कर रहा है, ताज्जुब ताज्जुब है ना। देखिए ऐसा नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जरिए हमें रिज़्क़ देता है, इनकी खिदमत के जरिए हमारी आखिरत बन सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ भी आपको दिखे ऐसा डरिए मत, पैनिक मत होइए, माँ की जान को अगर ख़तरा नहीं है तो लेट इट भी, पैदा होने दीजिए उसका हक है, देखा जाएगा। हो सकता है ये बच्चा जिसको आप ज़ाया करने की सोच रहे थे उसकी बीमारी उसकी किसी वजह से, वह आपके लिए दुनिया में फ़ख्र का, आँखों की ठंडक का, और मरने के बाद सवाब जारिया मतलब आखिरत में नजात और कामयाबी का जरिया बन जाए। क्या प्रेगनेंसी के दूसरे परमानेंट मेथड्स में ओवेक्टॉमी, रिमूवल ऑफ ओवरीज और सीजिंग ऑफ ओवरीज कैन बी डन? देखिए उन्होंने प्रेगनेंसी के ताल्लुक से सवाल किया कि जो ओवरीज होती है जिसमें से ओवम निकलता है, मतलब वो आम जाने कहेंगे औरत के अंदर से अंडा निकलता है और मर्द के अंदर नुतफा होता है, मर्द का नुतफा जब जाके औरत के अंडे से मतलब मर्द का स्पर्म जाके जब औरत के ओवम से मिलता है जो ओवरीज में से निकलते हैं, अंडों की एक दानी होती है बैजेदानी बोलते हैं उसको उर्दू में अगर आप समझते हो, तो वो निकलता है। तो उनका सवाल है क्या उसको मुकम्मल निकाल देना, क्योंकि अंडा बनेगा नहीं तो जाहिर सी बात है फिर स्पर्म जाके मिलेगा नहीं अंडे से तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये परमानेंट मेथड है मालूम आपको, ये करने के बाद बच्चा नहीं हो सकता औरतों का भी, याद रखिए ठीक। तो क्या कर सकते हैं, देखिए ये भी किया जा सकता है लेकिन कब, जब मजबूरी हो और ऐसा कुछ मसला या कॉम्प्लिकेशन हो गया हो या ऐसी बीमारी जिसमें इसको निकालना ही एक सलूशन था, मकसद औलाद की पैदाइश रोकना नहीं था, इंसानी जान को बचाना और इसको निकालना ही एकमात्र सलूशन था, वन एंड ओनली सलूशन था जिंदगी को सेव करने और जिंदगी बचाने, तब तो किया जा सकता है। लेकिन क्या बच्चों की पैदाइश रोकने के लिए जिस्मानी तौर से अपने आप को ऐसा डिसेबल करना दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस्लाम में औरत दूसरी शादी कर सकती है, पहला शौहर मर जाए या तलाक दे दे तो आप समझो औरत ने परमानेंट निकाल दी, बच्चे नहीं होना बोलकर ये चीज़, हालांकि उसको बीमारी नहीं थी, शौहर ने छोड़ दिया तो अगली शादी अब कैसे होंगी उसकी, क्योंकि अब तो औलाद पैदा करने के लायक रही, तो बिल्कुल इसकी दुरुस्त नहीं होगा। तो ये चीज़ प्रेगनेंसी रोकने के लिए करना दुरुस्त नहीं होगा, मजबूरन बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से अपनी जान बचाने ये करना दुरुस्त होगा, ठीक है, समझ रहे बात को, तो वो एक अलग केस है, वरना इन जनरल सेंस ये ना कराना ही बेहतर है। हाँ, दूसरे प्रिवेंशन मेथड्स इस्तेमाल करें ताकि ये चीज़ ना हो, मतलब प्रेगनेंसी ना हो। अरे अपनी मॉडर्न सोसाइटी के अंदर एक मतलब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, सैरोगेटेड प्रेगनेंसी, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, तो उसमें ये कंटिन्यूसली इंक्रीज आ रहा है वो सैरोगेटेड प्रेगनेंसी, तो मतलब इस्लामिक कल्चर के अकॉर्डिंग ये राइट है क्या? मैंने एक अच्छा सवाल किया कि सैरोगेटेड प्रेगनेंसी के ताल्लुक से, सैरोगेसी ये एक ऐसा तरीका है जैसा कि आपने सुना होगा और देखा भी होगा, बहुत सारे लोग रहते घूमते फिरते रहते आपको पूरा टाइम देखेंगे और अचानक आके बोलेंगे ये मेरा बच्चा है, तो आप कब हो गया समझ में नहीं आ रहा, तो बोलेंगे सैरोगेटेड चाइल्ड है, मतलब सैरोगेसी के थ्रू पैदा किया। इसमें होता क्या है, सैरोगेसी क्या है, सैरोगेसी एक अमल ऐसा है कि मर्द का नुतफा और औरत का अंडा लिया जाता है और उसको टेस्ट ट्यूब में बराबर किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है, फिर वो जिसको कहेंगे जायगोट, वो जो मिला हुआ मादा है उसको थोड़े दिन कभी कभार टेस्ट ट्यूब में डेवलप भी किया जाता है और कभी कभार डायरेक्टली लेकर किसी और औरत के रहम में डाल दिया जाता है और वो उस औरत के रहम में जाके उसकी बॉडी से अटैच हो जाता है, उससे पूरे वो रिसोर्सेस लेता है और उसके बाद बड़ा होता है और फिर पैदा हो जाता है। मतलब बाप एक आदमी है, माँ एक औरत है, लेकिन पैदा किसी और से होता है, वो औरत को उस इस अमल को सैरोगेसी बोलते हैं और उसको सैरोगेटेड मदर बोलते हैं, समझ रहे बात को, मतलब इसको उर्दू में बोलते हैं किराए की गोद, अगर आपने सुना होगा तो, ठीक है, जिसमें होता ये कि बच्चा माँ बाप अलग होते और पैदा किसी और से होता है। शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, बच्चा चाहे अंडा किसी का भी हो, ठीक है, अंडा किसी का भी हो, नुतफा किसी का भी हो, बच्चा जिससे पैदा होता वही उसकी माँ होती है शरीयत के पास, समझ आप, तो लिहाजा सैरोगेसी इस्लाम में जायज नहीं है, याद रखिए, और इसका कोई तसव्वुर नहीं है, तो लिहाजा एक मुसलमान सैरोगेसी नहीं करा सकता है। अब वो क्या करे अगर उसके बीवी से औलाद नहीं हो रही उसको, तो अभी ऐसा भी हो सकता ना, बीवी से नहीं हो रही तो उसका भी वो कर रहे, या फिर अगर औलाद ना हो तो, मतलब उसकी रहम इस लायक ना हो कि वो बच्चे को बड़ा कर सके, किसी के रहम लेना, तो देखिए इस मामले में ये दुरुस्त तरीका नहीं है। मैंने एक तफसीली बयान इस पर दिया है, इस मामले में जो किया जा सकता है ये भी सारे उलमा की राय नहीं है, कुछ उलमा की राय है, वो ये है कि अगर औरत का अंडा भी सही है, मर्द का नुतफा भी सही है, लेकिन बच्चेदानी इस लायक नहीं है कि बच्चा पैदा कर सकें, तभी सैरोगेसी के लिए जाते हैं ना लोग, कुछ तो आराम के लिए जा रहे हैं कि भाई अपने को तकलीफ ही नहीं उठाना, ये तो वैसे भी गलत है। मदरहुड किसको बोले फिर, माँ होना किसको बोले, बहरहाल शरीयत एतबार से वो भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन मजबूरी की कैफियत है, रहम ख़राब है तो हम क्या करें, बगैर रहम की औरत पैदा हुई, ऐसा होता है, केसेस होते हैं रहम होता ही नहीं औरत के अंदर, लेकिन अंडे उसके बनते हैं अंदर, शादी होने के बाद ही पता चलेंगे ना ये सारी चीज़ें, पहले से कैसे पता चलेंगे, तो फिर क्या करें ऐसी शक्ल में, तो ऐसी शक्ल में कुछ उलमा ने, मैं सब वगैरह सब ने नहीं, एक 2017 में कॉन्फ्रेंस हुई थी उलमा की या 16 में बहरहाल, उसमें जो चीज़ें तय है उसमें कुछ उलमा ने राय रखी है, अभी बहरहाल एक इनिशियल स्टेज में, फ्यूचर में डेवलपमेंट होगा, उन्होंने कहा कि ऐसा आदमी चाहे तो दूसरा निकाह कर ले, अब दूसरे निकाह से तो उसको औलाद हो सकती है, लेकिन अब ये औरत चाह रही कि मैं मेरा ही अंडा हूं, दूसरा निकाह करके अगर दूसरी बीवी राजी है तो इसका अंडा इसका नुतफा लेके अपनी दूसरी वाइफ में डाल सकता है, ये केस होता है, लेकिन बच्चे की माँ वही औरत होंगी जिससे वो पैदा होंगे, बट ये कुछ उलमा की राय है, सबकी नहीं, बट लेकिन ऐसा जैसा आपने कहा सैरोगेसी जैसा हमारे पास होती है कि एक मर्द औरत अपना नुतफा किसी और औरत के रहम में डालते हैं, शरीयतन दुरुस्त नहीं, जायज नहीं है, चाहे ये तकलीफ से बचने के लिए हो, चाहे अगर रहम खराब हो, तो किसी भी शक्ल में ये दुरुस्त और जायज नहीं है। किसी ने सवाल किया क्या यतीम बच्चा गोद ले सकते हैं, इसकी क्या शरायत है? देखिए गोद लेना इस्लाम में जायज नहीं है, गोद लेना इस्लाम में जायज नहीं है, एडॉप्शन इस्लाम में जायज नहीं है, तो यतीम बच्चे को आप क्या करें, तो आप यतीम बच्चे की किफालत करें, गोद नहीं ले सकते, किफालत क्या होगी, आप उस बच्चे को अपने पास रखें, चाहे आपको बच्चे हो या आपको बच्चे ना हो, दोनों शक्ल में आप रख सकते हैं, क्योंकि आप उसी किफालत कर, तो आप कैसे रहेंगे, बालिग होने तक तो आप कैसे आएंगे जाएंगे सब कुछ कर सकता है, और आपके बच्चे बालिग होने तक वो उनके साथ आपकी बच्चियों के साथ भी खेल सकता है, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो उसको पता होगा कि ये उसके माँ बाप नहीं है और वो किफालत में है, और उसके बाद वो फिर घर की उन बच्चियों से पर्दा करेगा, उस औरत से भी पर्दा करेगा वो जिसने उसको पाला और बड़ा किया, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं और इस लिहाज से वो महरम नहीं है उसकी, लिहाजा वो फिर पर्दे के अंदर रह के आ भी सकता है घर में, जा भी सकता है, रह भी सकता है, खा भी सकता है, उसको किफालत बोलते हैं, किफालत। जबकि एडॉप्शन एक बिल्कुल अलग अमल है, गोद लेने में क्या होता है, बाप का नाम, मतलब उस आदमी जो उस औरत का शौहर है उसका नाम इसको दिया जाता है, इसकी माँ के नाम के बदले इस औरत का नाम दिया जाता है, विरासत में हिस्सेदार बन जाता है, इस्लाम में एडॉप्शन नहीं है, गोद लेना नहीं है, کفالت آپ کر سکتے ہیں، کفالت یتیم کی بھی کر سکتے، یسیر کی بھی کر سکتے، نادر کی بھی کر سکتے، معذور کی کر سکتے، مجبور کی کر سکتے، ماں باپ بھی پال نہیں سکتے تو بھی آپ کفالت کر سکتے ہیں، یتیم ہونا ضروری نہیں، اور یتیم کو بھی اگر کفالت کرتے تو آپ کے بچے بھی ہے تو کر سکتے، بغیر بچے کی بھی کر سکتے، ضروری نہیں کہ میرے کو بچے نہیں تو میں یتیم کی کفالت کروں، ہاں بچے نہیں تو آدمی کے احساسات زیادہ رہتے ہیں، لیکن بہرحال اس بات کا خیال رہے آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں، اس کو پتا ہو آپ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اور بڑا ہونے کے بعد پھر پردہ وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس کے ساتھ لاگو ہو جائیں گے۔ کسی نے ایک سوال کیا، حمل کے دوران سورہ یوسف پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں مسئلہ ہی نہیں، حمل کے دوران سورہ یوسف پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عقیدے سے کہ بچہ خوبصورت ہو غلط رہے گا، غلط رہیں گا، ٹھیک، اس عقیدے سے کوئی پڑھے یہ غلط رہیں گا۔ سیکنڈ چیز میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، تھوڑا سا ہلکا سا اس چیز پہ ڈالوں زور، حالانکہ یہ موقع نہیں، وہ یہ ہے کہ خوبصورتی کے آپ کے پیمانے ہیں کیا، کس چیز کو آپ خوبصورتی بیان کریں گے؟ ہندوستانی ماحول میں گورے رنگ کو خوبصورتی مانا جاتا ہے، انڈین کلچر میں ہے نہیں ہے، ارے کیا گورا ہے، یہ خوبصورتی کا علامت بن چکی ہے، کسی شادی میں گئے تو دلہن دیکھیں، عورتیں عورتوں سے بات کریں اور دیکھیں گوری تھی، ارے اللہ، مطلب ایک ہی پوائنٹ ہے ان کے پاس، گورا ہونا کنڈیشن ہے، سمجھ رہے ہیں، شرعی اعتبار سے خوبصورتی کے لیے گورا اور کالا کوئی کنڈیشن نہیں، ایک آدمی کی خوبصورتی اس کے حسن اخلاق سے ظاہر، یہاں ابو لہب ہے اتنا گورا چٹا ہے، اتنا گورا چٹا ہے، اسے کسی بیٹے کا نام لہب نہیں، لہب کہتے وہ لاوے کے اندر سے ایسے گولے گرتے نا لال آنکھ، اس کو کہتے لہب، اتنا گورا چٹا تھا کہ جب ہنستا تھا نا لال ہو جاتا تھا، اس کو ابو لہب بولتے تھے، کنیت مطلب اس کے بیٹے کا نام لہب نہیں ہے پھر بھی ابو لہب، مطلب اتنا خوبصورت تھا، اس کی خوبصورتی سے اس کے عذاب میں کوئی کمی ہونے والی ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ ان کی زندگیاں دیکھو، جلیبیب رضی اللہ عنہ، یہ سب حبشی لوگ ہیں، نسل حبشی تھے اور غلام تھے، سب کے سب حبشی تھے، ابیسینین سلیوز، ٹھیک، بلال جن کالے ہیں، ہوٹ موٹے ہیں، یہ لوگ ایسے تھے، لیکن ان کے کلر سے کیا فرق پڑتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نزدیک تھے حضرت بلال، ہے نا، کہ اذان کا حکم آیا تو پہلے انہوں نے دیا، حالانکہ غلام تھے آزاد کردہ، اس زمانے کے لحاظ سے کتنا بڑا شرف تھا، کعبے پہ چڑھ کے اذان دی، اسامہ بن زید اللہ کے رسول، کئی روایتوں میں تو اسامہ بن زید ایک گود میں ایک مانڈی میں ہوتے، اور کبھی ایک طرف حضرت علی کے ایک بیٹے حسن ہوتے تو کبھی حسین ہوتے، معلوم، کئی حدیث ہیں جس میں اللہ کے رسول چادر میں تھے، جب چادر کھولی تو ایک طرف حسن ہے تو دوسری طرف اسامہ، ایک طرف حسن ہے دوسری طرف حسین، ایک طرف اسامہ ہے دوسری طرف حسین ہے، ساتھ رہتے تھے، اتنے نزدیک تھے اللہ کے رسول کے، آپ اتنے خوش ہوئے تھے جب یہ پیدا ہوئے، اسی کو انتہا نہیں، تو ان کی خوبصورتی کا کیا پیمان لگائیں گے آپ؟ حسن اخلاق، با ایمان ہونا، حسن اخلاق ہونا، ویل کیریکٹر آدمی ہونا، یہ ہے خوبصورتی ہے انسان، گورا اور کالا یہ دو رنگ ہے اللہ کے نوازے ہوئے، کتنے شیڈ سے دنیا میں ہاں، کتنے شیڈ ہیں، کالا کالا بہت کالا، بہت کالا کالا گھس، اس سے زیادہ کیا، گورا گورا گورا گورا گورا، اتنا گورا پھٹا ہوا کلر اور کیا، فنش، ہرے انسان دیکھے، نیلے انسان دیکھے، لال انسان دیکھے، پیلے انسان دیکھے، نہیں دیکھے نا، تو دو ہی شیڈ میں انسان ہے، اس میں اتنا پرابلم، سورہ یوسف ایز اے قرآنک سورہ بالکل پڑھیے، قرآن کا سورہ ہے وہ، لیکن یہ نیت سے کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو خوبصورت، حدیث کے اندر ہے اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو آپ سے فرماتے خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ عطا کیا تھا، بہت خوبصورتی، سارے انسانوں کی خوبصورتی کا ایک پارٹ تھا یوسف علیہ السلام کے پاس، اب اندازہ لگائیے، مطلب بلینس آف ہیومن بینگ ایک طرف اور یوسف ایک طرف ہے، اتنے خوبصورت، مطلب پوری خوبصورتی اللہ نے جو بنائی اس کا ایک پارٹ یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا تھا، وہ کتنا بھی 1% بھی ہو تو کتنا زیادہ ہوں گا، کتنے حسین ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، سمجھ رہے ہیں، اس سے کیا، یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر دیکھ، ان کی سیرت دیکھی، یہ چیز ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ آزمائش تھے کچھ لوگوں کے لیے، یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت، یوسف علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک بیسک ڈفرنس تھا، ایک ڈفرنس تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے بھی خوبصورت، انہیں ایک بیسک ڈفرنس تھا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہ کے چہرے پر وہ جلال نہیں تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھا، جو جلال آپ کے چہرے پہ تھا یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ نہیں تھا، صحابہ کہتے ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ محمد کو میں دیکھوں، دور جہالت میں بھی، ایمان لانے کے بعد، کہ میں دیکھوں، لیکن آپ تک نظریں اٹھاتا اور نظریں میری خود نیچی ہو جاتی، کیونکہ آپ کے چہرے پر ایک رواب تھا، رواب اردو میں سمجھتے ہیں نا، جلال بولیے عربی کے اندر، اردو میں بھی یہ لفظ تھے، بہت جلالی چہرہ ہے، ایک رواب تھا، ایک جلال تھا، جس کی وجہ سے ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، تو وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے نظریں نیچی ہو جاتی، دیکھتے تھے نہیں دیکھ پاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام یہی ایک ڈفرنس تھا بیسک, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے بھی خوبصورت تھے. آپ کے پیچھے عورتیں نہیں پڑی, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے چہرے پہ جو جلال تھا وہ یوسف علیہ السلام کا اتنا نہیں تھا, اور آپ خوبصورت تھے تو یہ مسئلہ عزیز مصر اور دوسری عورتیں بھی آپ کے پیچھے پڑ گئی. سمجھے آپ بات, اتنے خوبصورت. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن چودھویں کا چاند تھا اور میرے دل میں خواہش ہوئی, چھوٹے تھے, خواہش ہوئی کہ جا کے دیکھتا ہوں چاند خوبصورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہے. میں آدھی رات کو گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام رات میں نماز پڑھتے ہیں باہر گھر کے نکلتے ہیں, میں وہاں گیا اور چاند اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازو بازو تھا. ایک طرف چاند دکھ رہا ہے جو بھی ڈائریکشن رائٹ لیفٹ ہوا ہوں گا جس میں کیونکہ وہ نہیں سمت, ایک طرف چاند تھا ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ادھر دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا, اور ہر بار چاند کو دیکھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. تاکہ چودھویں کا چاند بڑا چمکتا ہے, ریڈینٹ ہوتا ہے اور اس کی روشنی بہت الگ ہوتی ہے, اس کو دیکھنا ہے سورج کی جیسا نہیں ہوتا, اس کو دیکھ سکتے آپ تو آپ انداز لگے تو بہت خوبصورت ہے. تو خوبصورتی کا پیمانہ آپ ایمان, حسن اخلاق, یہ رنگ ہے جلد کا آتے جاتے رہتا ہے, بیماری گورے کو کالا کر دیتی ہے, ہے نا, کبھی کبھار کچھ ریئیکشنس کالے کو گورا بھی کر دیتے ہیں. یہ وائٹ اینڈ بلیک یہ اللہ کے نزدیک اصول نہیں ہے, تو آپ وہ خوبصورتی کے چکر میں بن جائیے. اللہ سے صرف یہ دعا ضرور کرے اللہ نیک اور صالح, لڑکا ہو لڑکی ہو مسئلہ نہیں, نیک اور صالح. ہاں صحت مند ہو بیمار ہو تو بھی چلیں گا نیک اور صالح, صحت مند ہو اپاہج ہو تو بھی چلیں گا لیکن نیک اور صالح. کبھی صحت مند بچہ ہو سکتا ہے کبھی اپاہج ہوں گا, کبھی فل باڈی ہوں گی کبھی کچھ تو بھی ہاتھ نہیں پہنی, کچھ بھی چلیں گا, لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ صالح ہو بس, نیک ہو جائے بس, میرے لیے آخرت کا سامان بن جائے بس خلاص, یہ دعا ہو. اب ہمارے پاس دعاؤں کا ایک بڑا حصہ خوبصورتی ہے نہیں ہے, میں آپ برا مت لگنے دیجیے, ہمارے پاس کوئی عورت اگر حاملہ ہو جائے تو دوسری بوڑھی عورت کیا دعا دیتی ہے اس کو بتاؤ مجھے, کیا دعا دیتی, اللہ تم کو شرماؤ مت چاند جیسا کیا دے, بیٹا بیٹی تو ہونا ہی نہیں اپنے کو, ہونا بیٹا اور وہ بھی کیسا ہونا چاند جیسا. میں کہتا ہوں اگر اللہ نے صحیح ایسی دعا قبول کر لی نا آدھا کالا آدھا سفید بہت مشکل ہو جائیں گی. چاند کو آپ دیکھیے اس میں بڑے بڑے اسپاٹس ہیں بلیک, نہیں نہیں بولے وہ مثال ہے, مطلب اتنی خوبصورتی والا, ٹھیک ہے, تو پھر لڑکا کیوں, ہاں دیکھیے ہونا تو چاند ہو بھی لڑکا, یہ دعا ہے ہمارے پاس. دعا یہ ہونا چاہیے اللہ نیک اولاد عطا فرمائے, لڑکا ہو لڑکی ہو کوئی بات نہیں, گورا ہو کالا ہو کوئی بات نہیں, صحت مند ہو بیمار ہو کوئی بات نہیں, پورے جسم سے پیدا ہو یا اپاہج پیدا ہو اللہ ہمارے لیے تو اس کو آزمائش بنائے گا یا ہم کو ذریعہ بنا دیں گا اس کے ذریعے نیکی کمانے کا, نیک ہونا بس کنڈیشن ہو بھائی, بس نیک ہو گیا نا بس. نابینا بچے پیدا ہوتے کچھ لوگوں کو, ہم بینا لوگ جو کام نہیں کرتے وہ کر دیتے ہیں, حفظ کر لیتے ہیں قرآن کا, آنکھیں ہو گیا نہیں ہوتی کسی, دیکھیں تو اس کا جس کو کہیں گے آنکھیں کا نہیں ہونا بون تھا یا قرض تھا, فائدے مند تھا یا نقصان دہ تھا والدین کے لیے, ارے کتنا فائدے مند ہے. حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ جو والدین ہوں گے اس حافظ کے اللہ رب العزت ان کو ایک خاص تاج پہنائیں گا سارے لوگوں کے سامنے, اتنا بڑا شرف نابینا نے کر دیا نا, وہ شرف دے دیا نا, بینا والے نہیں کر سکے جو کام, تو صحت مند ہو بیمار ہو پورے جسم کے ساتھ پیدا ہو جیسا ہو چونکہ اللہ نے طے کر دیا, بس ہم کو تو صالح چاہیے نیک چاہیے اچھا چاہیے صحت مند چاہیے, ٹھیک ہے نہیں بات, اللہ تعالیٰ نے طے کیا صحت نہیں دینا اس کو بیماری رکھ, بس نیکی کو کنڈیشن بنا لو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. سورہ یوسف پڑھنا ہے پڑھیے ان شاء اللہ, کوئی اس میں حرج نہیں ہے, اس نیت سے بس مت پڑھیے. کسی نے سوال کیا اگر حاملہ خاتون دواخانہ جانے میں لیٹ ہو جائے یا ڈاکٹر آپریشن کا مشورہ دے ارجنٹ اور آپریشن اختیاری طور پر نہ کروایا اور اس دوران بچے کی موت ہو جائے تو کیا قتل میں شمار ہوں گا؟ دیکھیں یہ کوشچن جو ہے سمپل نہیں ہے, بہت ٹیکنیکل کوشچن ہے. سوال یہ ہے کہ حاملہ کو دواخانہ لے کے جانے میں لیٹ ہو گئے, ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرانا پڑے گا, نارمل نہیں ہو سکتی, انہوں نے کہا نارمل کرنا ہے اور نارمل کے ڈیسیجن میں کیا ہوا, بچہ ہوا لیکن وہ مر گیا, تو کیا یہ قتل میں آئیں گا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز, قتل کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا قتل خطا اور ایک ہوتا قتل عمد. قتل عمد کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کے قتل کرنا, اور قتل خطا کا مطلب ہوتا ہے غلطی سے قتل ہونا. جیسے کسی ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا, جو لوگ اس میں آپ کے ہاتھ سے مر گئے سمجھے ڈرائیور بچ گیا دوسرے مر گئے لوگ, تو اس قتل کو قتل خطا مانا جاتا ہے جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو کہ ڈرائیور نے انٹینشنلی کسی کو جا کے مار کے مرڈر کیا ہو, تو اس کو بولتے غلطی سے مر گیا. بچہ اپنے والد ساتھ گاڑی پہ جا رہا تھا اور گاڑی گر گئی اور باپ کا انتقال ہوگا, بچے نے جان بوجھ کے باپ کو مارا, تو یہ خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی. جنگ کے میدان میں دو ایک سپاہی نے کیا کیا, پیچھے سمجھا دشمن آ گیا اور پلٹ کے بندوق چلا دی اور اپنا ہی سپاہی مر گیا, تو یہ قتل خطا ہوتا ہے. اس میں اس نے جان بوجھ کے ان انٹینشنل اس سے ہوا لیکن مرڈر تو ہوا, تو تو یہاں جو ہے پہلی چیز تو یہ کہ یہ انشاءاللہ عزیز کہیں بھی قتل کا کیس تو نہیں ہوگا, یہ قتل قطعی ہوں گا جب بھی ہوں گا, مطلب یہ عمد نہیں. عمد کا ہوتا جان مجھ کے مارنا, پیچھے پتا اپنا فوجی پھر بھی پلٹ کے مارا, جان مجھ کے مارا, پتا ہے ہتھیار سے انسان مر سکتا, گلے پہ وار کیا, جان مجھ کے مارا, گاڑی خاص طور سے لے آ کے ڈیش کری تاکہ سامنے مر جائے, جان مجھ کے. تو قتل عمد یہاں عمدن تو نہیں کیا, یہ خطا ہوئی, غلطی ہوئی. اب کیسی غلطی ہوئی, کیا آپریشن کرنا چاہیے تھا نہیں, یہ تمام چیزیں دیکھیے ابھی تو ہم طے نہیں کر سکتے. اس سیناریو, اس سچویشن میں, اس ایمرجنسی میں, اس ارجنسی میں آپ لوگوں کا کام تھا ڈیسیجن لینے کا, لیکن بہرحال جو بھی ہوا اللہ کی طرف سے تھا. قتل خطا میں یہ ہوں گا, مطلب کسی کا آپ کے رانگ ڈیسیجن کی وجہ سے یہ ہو جانا, اس معاملے میں لیا جائے گا, ورنہ کسی کا انٹینشن مارنے کا نہیں. تو یہ قتل تو بالکل ہی نہیں, یاد رکھیں وہ قتل خطا بھی چھوڑ دیجیے آپ میرا وہ لفظ, یہ بالکل بھی قتل میں شامل نہیں ہوا, جو کسی کا بھی انٹینشن نہیں تھا. لیکن اگر انٹینشن یہ تھا کہ میں آپریشن نہیں کرنے سے اپنا فائدہ ہوں گا, یا ڈاکٹر خاموخہ بولتے اس لیے اپن وہ کریں, اور اس ڈیسیجن کے مسٹیک سے ہوا اور مانا جائے قتل, تو بھی قتل خطا میں آئیں گا, عمد میں تو کبھی نہیں آئیں گا. جان مجھ کے نہیں کیا, ان انٹینشنلی ہو گیا. والد کو دواخانہ لے گئے, ڈاکٹر نے کہا ارجنٹ آپریشن کرنا پڑے گا, آپ کو لگا نہیں نہیں ڈاکٹر گھما رہا تھوڑی دیر کر لیتے, ڈیسیجن غلط ہوا, والد مر گئے. آپ کا کوئی اس میں غلطی نہیں تھی کیونکہ آپ اس میں شامل تھے. اگر کوئی ثابت کرنا بھی چاہنی تیری تھی تو بھی عمد میں نہیں آئیں گا, خطا میں آئیں گا, بائی مسٹیک کی چیز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ان شاء اللہ عزیز قتل میں شامل نہیں ہوں گا. ان شاء اللہ عزیز ہم اپنی بات کو ہی ختم کریں گے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.